NPO Radio 1. Het NOS-journaal. De KNVB heeft zich laten afpersen door cybercriminelen. Na een ransomware-aanval zouden die adressen en salarisgegevens van voetballers in handen hebben gekregen. Het lijkt erop dat er een onbekend geldbedrag door de KNVB is betaald. Het is nog altijd onduidelijk hoe groot de ravage is in Libië na storm Daniel. Hulporganisatie Rode Halve Maan zegt dat er zeker 250 mensen zijn omgekomen. Maar de schattingen in lokale media zijn veel hoger. Eerder deze week vielen door Daniel ook al slachtoffers in Griekenland. Die is nog niet uitgeraasd en trekt nu richting Egypte. LG moet een boete van bijna 8 miljoen euro betalen. De elektronica-fabrikant heeft volgens de Autoriteit Consument en Markt verboden afspraken gemaakt met 7 grote webwinkels over de prijzen van televisies. Dat zou zijn gebeurd tussen 2015 en 2018. En in Nijmegen is een flat ontruimd vanwege brand. Bewoners van 8 etages van een woontoren in de buurt van het Centraal Station moesten naar buiten omdat op de 10e verdieping rond 5 uur brand was uitgebroken in een keuken. Niemand raakte gewond. Het weer nog, vooral in het oosten nog kans op een buitje. Tegen de middag breekt de zon af en toe door. Later vandaag weer kans op regen- en onweersbuien bij maximaal 25 graden. ANWB Verkeersinformatie. De ochtendspits lost nu snel op. In het midden van het land is het op sommige plaatsen nog wat drukker. Zoals op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam. Tussen Voorthuis en Hoevelaken 4 kilometer file met ruim 10 minuten vertraging. A27 van Breda naar Utrecht tussen Gorkum en Lexmond 5 kilometer file met een kwartier oponthoud. En op de A28 Zwolle-Utrecht tussen Harderwijk en Strandnulde 4 kilometer met daar 10 minuten vertraging. NPO Radio 1. KRO NCRV. Helene Plag. Spraakmakers. Goedemorgen en welkom. Het is dinsdag 12 september en vandaag... De Spraakmaker. Is verslaggever en presentator Sander van Hoorn. Tot vorig jaar was hij EU-correspondent voor de NOS. Betekent het dan ook dat hij nog met grote verwachtingen aftelt naar de jaarlijkse State of the Union van Europa? Die wordt steeds belangrijker en Ursula von der Leyen zou daar wel eens een aandeel in kunnen hebben. In het Mediaforum... Elke dag komen er nieuwe en schrijnende verhalen vanuit het rampgebied in Marokko. Hoe ga je daar te werk als verslaggever om het beeld zo goed mogelijk te schetsen? We bespreken dat zo meteen in een studio met gasten vol ervaring. En verder... Julius Caesar kwam, zag en overwon, ook tijdens zijn tochten naar de Lage Landen. Dat is tenminste het bekende beeld. Maar dat beeld verdient nuance, zelfs op het vlak van hoeveel haar Caesar eigenlijk had. We beginnen met iets heel anders, de stelling, of vandaag eigenlijk meer een dilemma in Stand.nl. Liever meer belasting betalen dan bezuinigen. Deel uw ervaring op 0800 1101. En dan is er serieus nieuws voor alle lijsttrekkers, oud en nieuw. Een nieuw kabinet zal fors moeten gaan bezuinigen of de belastingen verhogen. Laten ze zelf eens een keer bezuinigen. Er moeten scherpe keuzes gemaakt worden. 17 miljard is ook niet makkelijk om dat te vinden. 17 miljard euro moet er jaarlijks op de begroting gevonden worden. Het volgende kabinet moet miljarden gaan bezuinigen om de overheidsfinanciën op orde te brengen. En maar lullen over bezuinigen, bezuinigen, bezuinigen. De hoogste ambtenaren van het kabinet waarschuwen dat het volgende kabinet een enorm bedrag moet bezuinigen. Iedereen moet bezuinigen. Ja, wat moet er dan gebeuren? Bezuinigen, belasting betalen? That's the question. Sander van Hoorn, welkom. Goedemorgen. Als onze spraakmaker van vanochtend. Er is nog een derde optie natuurlijk. Nou ja, de vraag stellen of dat er überhaupt wel moet, dat had jullie stelling ook kunnen zijn. Of de vraag stellen of topambtenaren dit zomaar mogen zeggen, of ze dan niet op de stoel van ministers en Kamerleden gaan zitten. Dat had ook de stelling kunnen zijn. Maar door deze stelling te kiezen, dus eigenlijk de keuze bezuinigen of hogere belastingen, doen jullie precies wat ze willen, die topambtenaren. En zeg ik, knap gedaan, want dat wilden ze. Aan de topambtenaren. Ja, die willen namelijk dat die vraag of eigenlijk niet eens gesteld wordt, maar alleen hoe. En ook reken maar dat elke partij die nu met een plan komt, die krijgt voor zijn voeten of haar voeten geworpen van, jullie moesten toch bezuinigen en minder uitgeven. En de vraag of, daar gaan we aan voorbij. Ja. En dat is precies wat ze willen, volgens mij. Nou ja, dat is interessant. We hebben zometeen wat economen die zich daar al jaren mee bezighouden, dus die kunnen ook het nut daarvan uitleggen. En jouw collega Marleen de Rooij, die gisteren eigenlijk het onderwerp bracht, hè, dat het moet gaan gebeuren. Dus ik ben benieuwd of zij inderdaad ook die vraag heeft gesteld en overtuigd was van die noodzaak of niet. Maar wat jou betreft zeg je eigenlijk, kan ik er geen antwoord op geven, want ik weet niet of het wel nodig is. Nou ja, sowieso is het antwoord niet aan mij, maar inderdaad, die vraag die eraan vooraf gaat, vind ik veel interessanter. En waarom zeggen ze het? En kunnen we inderdaad nu onder dat frame nog uit? Ja. Bert Huisjes is hier, de baas van BNL. Goedemorgen. Voor het Mediaforum alvast. Heb jij hem wel zoiets van, nou, de verhalen gaan we al jarenlang, we geven scheuten geld uit? Ja, maar op het moment dat je steeds meer belasting moet betalen, dan gaat die verdiencapaciteit van Nederland natuurlijk ook achteruit. En, dat is eigenlijk altijd het liberale verhaal ook, hè? Van als nou we ja, dat is ook gewoon het, als je welvaart wil hebben, moet je wel centjes in de portemonnee hebben om het te kunnen uitgeven. En als het de ondernemers meer belasting moeten betalen, werkenden moeten meer belasting betalen, betekent dat producten weer duurder worden. En betekent dat de gewone consument uiteindelijk in de portemonnee ook wordt geraakt. Dus of je nou linksom gaat of rechtsom gaat. Het is beide kanten doet het pijn. Je kan ook ervoor kiezen om gewoon niet meer uit te geven. In de zin van niet meer. Gewoon laat het op hetzelfde punt blijven. Die topambtenaren hebben trouwens nu al echt gruwelijke lijstjes. Ik weet niet of jullie er wel eens een beetje kennis van hebben genomen. Maar rond de publieke omroep. Dat is natuurlijk een beetje onze toko. Politiek gezien een soort inwisselbaar daar dossier. Daar liggen al helemaal niet? Scenario's klaar voor hele grote bezuinigingen. En dan denk je van ja, is dat angstaanjagend? En dan denk je van nee, dat doen ze eigenlijk iedere nieuw kabinet. Het wordt gewoon standaard gemaakt. Want als je wil bezuinigen, dan kan dat eraf. Is ook logisch natuurlijk. Want als ze de vraag krijgen waar kunnen we geld besparen en ze moeten dan nog gaan nadenken, zijn ze te laat. Precies. De vraag is of ze met zoveel gezag en aplomb die lijstjes publiek moeten maken. Ja, precies, of dat inderdaad in de openbaarheid moet komen. En dat gaat dan heel vaak via hele grote happen, big chunks heet dat dan. Maar dan zou je bijvoorbeeld bij de krijgsmacht kunnen zeggen, nou, als je de onderzeeërs eraf haalt, dan bespaar je dit. Als je alle vliegtuigen weg doet, bespaar je dat. Als je NPO3 eraf gooit, bespaar je dit. De helft radiozenders minder, bespaar je dat. Het zijn allemaal gewoon echt boodschappenlijstjes. Ja. En dat is best wel, als je naar kijkt, denk je, dat zal toch allemaal niet waar zijn. Maar op zich, als je even los van de bedragen, dat politieke partijen ook in aanloop naar de verkiezingen duidelijk maken van waar staan ze voor. En als we dit zijn onze belangrijkste dossiers, dus daar zullen we nooit op beknibbelen als de tijd daarvoor is. Dat zou op zich wel verhelderend zijn voor kiezers, toch? Maar die verkiezingsprogramma's worden doorgerekend. Ja. Dus dat gebeurt al. Ja. Ja, maar meer naar de openbaarheid. We hadden vorige week of de afgelopen week een paar keer mensen zeggen van, het is goed dat politieke partijen aangeven, hier staan we voor. Maar je hoort bijna nooit waar ze dan wel bereid op zijn om flink op in te leveren als dat nodig is. En die eerlijkheid, die openheid. Economen gaven gisteren aan, je kan ook zeggen, we doen nu niks, dan leggen we het bij toekomstige generaties neer. Ervan uitgaande dat hun verhaal klopt, Sander van Hoorn, want ik zie bij jou dat vraagteken de hele tijd. Zo zijn er meer keuzes. Wat ik bijvoorbeeld interessant zou vinden om te weten, maar ik neem aan dat bij ons op de redactie daar nu druk aan gerekend wordt, in hoeverre zijn die tekorten structureel of incidenteel? We hebben natuurlijk heel veel coronageld uitgegeven, heel veel energiesubsidies. Dus ja, hoe groot moet je je zorgen eigenlijk laten zijn? Maar goed. Ja. Daar wordt er ongetwijfeld nu over nagedacht. Laten we eens kijken hoe het zit met de zorgen bij onze bellers. Gerard Schade, die belde vanochtend. Goedemorgen. Goedemorgen. U zei vanochtend tegen ons dat u vaak geen tijd heeft om even te reageren, maar deze vond u wel interessant. Het dilemma dan? Is het voor u een dilemma, bezuinigen of belasting verhogen? Nou ja, het dilemma op zich niet zozeer. Alleen, we doen het op het verkeerde moment. En daar zijn we Nederlanders heel erg goed in. Want eigenlijk moet je bezuinigen in de tijd van voorspoed en geld uitgeven in de tijd van tegenspoed. Mm-hmm. Tenminste, zo hebben wij het altijd op economieles geleerd. En eigenlijk doen we dat nooit. Kijk, en de politiek is natuurlijk alleen maar kortzichtig. Kijkt alleen maar 4 jaar vooruit. Ook met plannen en dergelijke. Dus als je nu naar de vraagstelling kijkt, ja, dan zou je nog geld kunnen halen bij, nou zeg maar, de grootverdieners, banken en die veel geld verdienen. Maar daar zijn er maar in principe weinig van. Dus zou je daar een paar procent weghalen, dat levert lang niet zoveel op als 0,5% bij degenen die het eigenlijk niet kunnen betalen. Ja, maar dat is het dilemma wat men heeft. Ja, maar op het moment dat de economische vooruitzichten goed zijn, dan zou u dus zeggen, ga dan maar bezuinigen. Ja, dan moet je eigenlijk bezuinigen. Want dan gaat het op zich, de economie draait goed. En zodra zeg maar, het tegen zit, dan moet je gaan schakelen. Moet je de bakens gaan verzetten. Dat kost investeringen. En dat geld moet er dan zijn. Ja. En dat is er nu niet, in principe. Maar dan ligt het toch heel erg aan waar je op gaat bezuinigen. Ik moet zelf even denken aan, op de politie is het natuurlijk best lang bezuinigd. Nou, het is niet zo dat het er heel goed voor staat daar. Of als je kijkt naar de jeugdzorg bijvoorbeeld. Dus nee, maar ja, dat kijk, bezuinigen en geld uitgeven, dat is natuurlijk lange termijn politiek. Mm-hmm. En daar zijn we niet goed in. Nee. En dat las ik ook al wat commentaren vanochtend in de krant van bezuinigen. Dat betekent in ieder geval dat je op de langere termijn een groot probleem voor jezelf creëert. Dus dat is ook maar weer net. Nou, dat vind ik niet een correcte stelling. Kijk, je moet een. Kijk, we zullen nu met een energietransitie een bepaalde kant uit moeten. We zullen ergens moeten gaan snijden. Dat zal niet leuk zijn. Bij wijze van spreken voor boeren niet of voor ondernemers niet. Daar gaat her en der pijn zitten. Dat is onvermijdelijk, omdat we eigenlijk van de fossiele brandstoffen af moeten. En op een lange termijn. Maar die lange termijn die moeten we wel wezen, die visie. En die planning. Ja. En of dat nou linksom of rechtsom gaat, via PvdA en GroenLinks, of aan de rechterkant van het spectrum, dat maakt in principe niet uit. Nee. We moeten een bepaalde kant uit. En dat zal pijn vallen, ja. U heeft het over die fossiele energie. En overigens wordt vandaag ook veel gereageerd in de app als het gaat om de fossiele subsidies. Dat we daar nog wel wat miljarden ook te halen hebben als overheid. Dank u wel, meneer Schade. Judy Verschoor, goedemorgen. Goedemorgen. U reageerde via de app vanochtend op de stelling liever meer belasting betalen dan bezuinigen. Wat, waar staat u, waar gaat u voor? Ik denk dat er een potje ligt, een groot potje met heel veel geld, wat min of meer beschikbaar is. En dan hoeven we niet te kiezen. Dat zijn die fossiele, hoe zeg je dat? De subsidie op de fossiele brandstoffen, ja. Daarvan zegt u, ga daar maar eerst eens in de weg. En dan hoeven wij er niet zoveel, hebben wij er nu nog even geen last van, zeg ik dan even. Ja, op die manier lijkt het mij een heel stuk op te lossen. Het is een gigabedrag. Ja. Nou heeft minister Jette van Klimaat al aangegeven dat die subsidies wel moeten worden afgebouwd. Maar tegelijkertijd horen we natuurlijk ook in gesprekken van ze hebben een functie, want we zijn nog niet energieafhankelijk als het gaat om pure duurzame energie. Dus we hebben het nu nog nodig. Ja. Is het dan het afbouwen voor u voldoende? Het is in ieder geval een begin. We zijn al sinds de jaren 70 bezig met deze problematiek en er gebeurt steeds niks op dat gebied, of heel weinig. Dus ik ben lang blij dat er wat gebeurt. Maar het mag voor mij nog heel veel sneller. Gaat u ook op de A12 zitten? Vandaag voor de vierde dag, denk ik, achter elkaar. Oh, u zit er ook echt? Oh, serieus? Nou, dat wist ik niet. U gaat daar elke dag naartoe? U bent nog niet ook weggedragen, zogezegd? Nee, ik sta langs de kant. Ik wil me niet laten arresteren. Maar ik ben heel sympathiek naar die actie toe. Oké, dus u gaat daar wel kijken en straks daar weer naartoe. Zeker, zeker. Nou, dan valt het helemaal in het plaatje inderdaad als u het heeft over die fossiele subsidies. Dank u wel, mevrouw Verschoor, was dat. Ja. José Krieken, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Begrijp ik nou goed dat u heel graag meer belasting wil betalen? Nou, niet heel graag, maar ik vind het wel terecht dat we meer belasting betalen. En het een hoeft het ander niet uit te sluiten. Hè. Je kunt en meer belasting heffen en minder uitgeven. Dat vind ik een iets sympathiekere benaming dan bezuinigen. Ja. En als het dan gaat over de belasting betalen, moet dat dan helemaal gelijk worden verdeeld over het land? Of heeft u het idee van, nou, de meer vermogende mensen die moeten dan ook meer voor hun rekening nemen? Nou, ik hoorde een beller ook zeggen, als je bij de rijkere uitkomt, dan haal je minder op als wanneer je het spreidt over iedereen. Ja. Maar... En als dat niet al te ingewikkeld is, zou ik zeggen, doe het gewoon naar inkomen. Bel. Maar misschien is dat te lasting voor de belasting. Of... Nou ja, er is natuurlijk ook de laatste tijd veel gegaan over... Ja, ik had al zo'n vermoeden dat er iets voorbij kwam. Want toen kon u bijna niet meer verstaan, mevrouw Krieken. Krieger. Oh, sorry. Hij is helemaal verkeerd. Ja. Maar, want als je het zegt van iedereen moet meebetalen... dan refereer ik ook even aan waar vanochtend andere luisteraars ook op reageren. Van ja, er zijn al mensen die het al heel zwaar hebben. Als je die nog zwaarder gaat belasten, ja, waar blijven we dan? Nou ja, als er een simpel systeem is op te zetten dat die mensen niet getroffen worden, vind ik dat prima. Ja. Dus dat heeft u liever dan dat er bezuinigd wordt? Nee, beide. Beide. Het een sluit het ander niet uit, zoals ik al zei. Oké, beide doen. Oké, helder, mevrouw Krieger. José Krieger was dat. Dank u wel. Ja. Jasper Luckeze is hoofdredacteur van ESB. Dat is het platform voor economen in ons land. U bent ook universitair docent macro-economie. Goedemorgen. Goedemorgen. In januari vroeg u zich vorig jaar, was dat al af, waar is de discipline in de overheidsfinanciën gebleven? Rutte 4 dreigt miljarden te verspillen, was toen het standpunt. Heeft Rutte er zo'n potje van gemaakt dan? Ja, eigenlijk wel. Dit kabinet heeft eigenlijk de uitgaven fors verhoogd. Er is nog nooit zoveel extra uitgegeven door een kabinet als door dit kabinet, sinds dat we het netjes bijhouden. En dat is eigenlijk sinds Den Uyl. Maar er zijn wel andere dingen die spelen natuurlijk ook wel een rol. He, er is een coronasteunpakket langsgekomen. Mm-hmm. Er is een energiesteunpakket langsgekomen. Er is armoedesteun gegeven. Er is geld uitgegeven aan steun voor de oorlog in Oekraïne. De rente is langzaam aan het stijgen, dat merken we. Dat merken de overheidsfinanciën ook langzaam aan. Maar ja, als je toch hebt over potje ervan maken, het belangrijkste is eigenlijk dat de structurele afspraken binnen de begroting, die worden niet echt nagekomen. Dus het was altijd zo dat als een ministerie een tekort had, dan moest ze dat zelf oplossen. Ja, nu is dat gewoon onderdeel van het politieke proces, wordt daarover onderhandeld. En dat betekent dat de overheidsfinanciën uiteindelijk het kind van de rekening zijn. En dat zie je ook terug bij hoe we met al die fondsen omgaan. Een stikstoffonds en een klimaatfonds, dat is allemaal geld dat op zich tijdelijk is, zegt Ben. Maar hoe tijdelijk dat is, is nog maar de vraag. En door de manier waarop dat wordt ingericht, is ook niet duidelijk of het of geld uitgeven daaraan nou de beste manier is om resultaat te boeken. Wat wel duidelijk is, is dat het een dure manier is. Maar zou het dan ook zo kunnen zijn, want dat vraagt een van onze luisteraars zich af, waar staan we nu eigenlijk? Moet je niet eerst meer de uitwerking van die crisis, zoals de uiteindelijke impact van corona, de oorlog, maar ook de klimaattransitie, eerst afwachten voordat je nu eventueel rigoureuze maatregelen zou gaan nemen? Nou, ik denk eigenlijk dat er niet super rigoureuze maatregelen genomen moeten worden. Om dan een beetje in perspectief te zien. De studiegroep Begrotingsruimte heeft het over een bezuiniging van 17 miljard. Mm-hmm. Of een ombuiging van 17 miljard eigenlijk. Ja. Dat zou natuurlijk ook lastenverzwaring kunnen zijn. Het kabinet Rutte 1, 2 en 3, die hebben in totaal 47 miljard daadwerkelijk omgebogen. En die wilden nog meer doen. Dus het is echt kleiner. Wat de opgave die nu ligt is kleiner dan de opgave die er toen ligt. En de economie staat er beter voor dan dat hij er in 2011, toen Rutte 1 zo'n beetje met zijn plannen kwam, voorstond. De economie is behoorlijk overspannen, de arbeidsmarkt is krap. En dat betekent dat dit wel een goed moment is om wat te doen. En daarbij komt dat we natuurlijk ook wel weten dat dit kabinet gewoon geld is gaan uitgeven, terwijl geld uitgeven niet altijd de beste manier is om de maatschappelijke doelen te bereiken. Kijk, als je naar klimaatbeleid kijkt, kun je sowieso goedkoper en soms beter iets bereiken door gewoon te werken met geur- en verboden en door te belasten. In ieder geval voor de overheidsfinanciën is dat beter en soms is het ook gewoon effectiever. Maar waar staat u dan, meneer Lucchese, als ik kijk naar, want dit is wat die groep ambtenaren gisteren ook aangaf. Ja. Hè? Er wordt ook gezegd van kijk naar beprijzend bijvoorbeeld. Of de gebruiker die je dan meer belast voor het gebruik of het vervuilen of iets dergelijks. Aan de andere kant hoor ik u ook zeggen, zo slecht is het eigenlijk helemaal niet. Dus is dan de noodklok die geluid wordt, is die te overdreven? Nou, ik zie dit rapport van de studiegroep Begrotingsruimte lees ik niet als een noodklok. Mm. Ik lees het als een advies. En het is een zwaarwegend advies. Ja. Wat ze met het oog op de overheidsfinanciën op de wat langere termijn hebben uitgebracht. Het is ook hun taak om dat te doen. Kijk, als dit daadwerkelijk een noodklok zou zijn, dan hadden ze gewoon gezegd, het moet nu gebeuren, want anders gaat het helemaal mis. Ja. Als je hier kijkt vanuit een financiële marktenperspectief, beleggers in overheidsobligaties, die zien Nederland gewoon als een van de veiligste landen. En dat blijven ze ook wel zien. De harde noodzaak om nu iets te doen, anders gaat het totaal mis. Ja, die is er niet voor de duidelijkheid. Ja? Nee, dus het is natuurlijk wel zo dat als er nu niks gebeurt, dat je dan op termijn daar wel terecht gaat komen. Ja. En dat je een hele hoop maatschappelijke doelen op een manier bereikt die niet zo effectief zijn, zeg maar. Dus voor niet alles is geld uitgeven de beste optie. Nee, dat is waar die hoogleraar aan refereerde ook. U heeft ook het idee, de overheid kan ook wel naar zichzelf kijken. Gaat het dan om het aantal ambtenaren of om de manier waarop het geld wordt uitgegeven? Nee, allebei. Kijk, de meeste winst is natuurlijk te behalen in de manier waarop het geld wordt uitgegeven. Dat heb ik net al benoemd. Mm-hmm. Maar bij de apparatiekosten van de overheid, het aantal ambtenaren, zit natuurlijk ook wel iets. Onder Rutte 4 zijn er gewoon 22% meer rijksambtenaren die zich met beleid bezighouden bijgekomen. Nu zijn er ook wel extra maatschappelijke opgaves bij de overheid bijgekomen. Dus het is ook wel oké dat er wat meer mensen bij komen. En de bevolking is ook nog een beetje gegroeid en zo. Maar het is echt wel fors. Dat is niet eerder op die manier zo gegroeid. En daar kun je best wel even goed naar kijken. Dat is nog een puntje om mee te nemen. Hartelijk dank, Jasper Lucchese, hoofdredacteur van ESB dus. Dan naar Jacob de Haan, hij is hoogleraar politieke economie aan de Rijksuniversiteit Groningen. En goedemorgen ook. Goedemorgen. Nou, kom maar op met het besje van onze stelling. Meer belasting of meer bezuinigen? Ja, ik ben het helemaal oneens met die stelling, want ik vind het een onjuiste stelling. Het gaat niet om de vraag wat mij betreft of je het een of het ander moet doen. Want hogere uitgaven, hogere belastingen of lagere uitgaven, wat mij betreft hangt het heel sterk van af welke belastingen je gaat verhogen en welke uitgaven je gaat verlagen. Dus mijn benadering is er meer eentje van, kijk vooral naar de belastingen die je zonder dat het al te schadelijke effecten heeft zou kunnen verhogen. En kijk vooral ook naar de uitgaven die je zou kunnen verlagen, opnieuw zonder dat het al te schadelijke effecten met zich meebrengt. Ik denk dat er best ruimte voor bestaat, want die 17 miljard die de studiegroep noemt, dat is nou niet een immense opgave, wat Lukeze ook al zei. Het is niet niks, maar het is ook vanuit historisch perspectief ook niet een onmogelijke opgave. Dus ik denk dat er best mogelijkheden liggen. En wat mij betreft is het heel erg belangrijk om te kijken van als je belastingen gaat verhogen, waar zijn de schadelijke effecten dan het minst? Als je bijvoorbeeld bedrijven enorm extra gaat belasten over de hele linie, dan zou ik zeggen, ja, dan kun je beter kijken naar belastingen op een heffingsgrondslag die niet mobiel is, waardoor je ook niet de kans loopt dat het wegloopt. Ja, want wat is die heffingsgrondslag? Die heffingsgrondslag is de basis waarover je belasting heft. En dat kan dus het inkomen zijn dat je verdient. Dat kan de winst zijn die een bedrijf maakt. Dat kan het bezit zijn. Dat is de heffingsgrondslag. Hm. En economen leren over het algemeen dat naarmate die heffingsgrondslag mobieler is, het vervelender is als je die belastingen gaat verhogen. Want dan is de kans groot dat een bedrijf bijvoorbeeld het heil elders gaat zoeken. Nou, dat is niet, denk ik, in het belang van de Nederlandse economie. Dus een bedrijf is dan naar mobiel, zeg maar. En een huis bijvoorbeeld niet. Moet ik het zo zien? Een mobiel, precies. Een bedrijf is redelijk mobiel, een huis niet. He, dus als je bijvoorbeeld zegt, laten we extra belasting heffen op huizen of op tweede, derde huizenbezit. Ja, weet je, dat is voor die mensen die het dan betreft vervelend. Maar de economische consequenties zijn veel minder groter wanneer je zegt, we gaan alle bedrijven meer belasting laten betalen. Je moet natuurlijk ook kijken hoeveel brengt het op. He, want zo heel veel mensen in Nederland zijn er ook weer niet die een tweede of derde huis hebben. Dus dat soort maatregelen is relatief economisch niet schadelijk. Mm-hmm. Maar brengt daarentegen veel minder op dan wanneer je gaat zeggen, weet je, we doen de vennootschapsbelasting met een procentpunt omhoog. Ja. Dus je moet ook kijken van hoeveel brengt het op. Ja, want op zich die plannen voor die tweede huizen of derde huizen, er zijn er ook die mensen die dat hebben, die dat is wel in de maak. Hè? Of dat gaat al gebeuren dat het zwaarder belast wordt. Nou ja, dat is een van de opties die op tafel ligt. Ja. Kijk, er moet natuurlijk, als er een nieuw kabinet komt, moeten er de keuzes worden gemaakt. En dan is het van belang dat op dat moment de politiek allerlei opties op tafel heeft liggen. En dat is ook precies zeg maar wat er nu speelt. En ik ben heel blij dat dat juist in de openbaarheid komt, zodat mensen ook kunnen zien van, ja, maar wat zijn de keuzes die gemaakt kunnen worden? Ja. En dan is het denk ik aan de ambtenaren om dat goed voor te bereiden, en uiteindelijk aan de politici om daar een keuze in te maken, want daarvoor kiezen we ze. Meneer de Haan, er zijn ook mensen die bellen die zeggen, de grote bedrijven die belasting ontduiken of veel te weinig betalen, die zouden dus hun fair share moeten opbrengen. Wat vindt u daarvan? Ja, er zijn, dus, kijk, belasting ontduiken, dat betekent gewoon dat je illegaal bezig bent. En dat, dat kan natuurlijk niet. En alles wat je daaraan kunt doen om dat tegen te gaan, is prima wat mij betreft. Wat heel veel mensen niet realiseren, is dat er ook legale manieren zijn om ervoor te zorgen dat je geen belasting of veel minder belasting betaalt. Dat heet belastingontwijking. En daar zijn hele grote bedrijven, met name internationale bedrijven, zijn daar heel goed in. Mm. En het gevolg daarvan kan zijn dat ze dus inderdaad in Nederland relatief weinig belasting betalen. Maar dat gebeurt wel op een legale manier. Dus als je dat wilt aanpakken, ja, dan moet je de wetgeving op dat punt aanpassen. Ja. Dat kan ook nog een keuze zijn. Dank voor uw uitleg, Jacob Daan, hoogleraar politieke economie. Dan naar Marleen de Rooij, politiek verslaggever bij de NOS. Marleen, goedemorgen. Goedemorgen. Ik moet even terugdenken nu aan waar Sander van Horen ook mee begon. Zijn we nou in het frame getrapt van de ambtenaren? Nou, het zijn niet zomaar een paar ambtenaren. Deze studiegroep, dat is het eigenlijk, studiegroep begrotingsruimte. Dat zijn mensen van CPB, van DNB, van de Nederlandse Bank. Het zijn topambtenaren van de hoogste orde bij financiën, sociale zaken, de ministeries. En die die is ooit bedacht om de politiek scherp te houden. En om regels scherp te houden van oké, hoe ga je om met begrotingen. Maar ook om adviezen te geven van oké, hier loop je uit de pas. Kijk uit, dit gebeurt er. Mm-hmm. Mensen die wel heel goed inzicht hebben in hoe die begrotingen werken. Dus ja, het zijn niet zomaar wat mensen. Nee. En als, hoe werkt dat dan als de top van de ambtenaren dit roept? Kan een volgend kabinet dat dan ook naast zich neerleggen? Of gebeurt dat over het algemeen en negeren ze het niet? Nou, dat kan natuurlijk altijd. Het is politieke keuze, maar het gebeurt over het algemeen niet. Ja, het is deze instantie is bedacht om de politiek te corrigeren. Hè, met alle instanties, adviesorganen die Nederland heeft. Om te kijken van hoe wordt het geld op de juiste manier uitgegeven. En hoe zorg je, voorkom je eigenlijk dat de rekening wordt doorgeschoven naar volgende generaties. Ja. Want die volgende generaties, die stemmen natuurlijk nog niet. En daar letten zij eigenlijk op. Dat wel op de juiste manier gaat. Dus ja, ze kunnen het naast zich neerleggen. Maar over het algemeen gebeurt dat niet. Nee. Floris Smit die zegt, ja, als je elk probleem oplost, tussen aanhalingstekens door er veel geld tegenaan te smijten, dan houdt het vanzelfsprekend een keer op. Ja. Wat zeggen de conclusies van de ambtenaren over het kabinetsbeleid? Ja, nou, dit is echt precies wat er ook zo opvallend was in deze studiegroepstuk analyse die ze schreven. Namelijk, je kan niet overal zak geld tegenaan gooien. En dat is, vinden zij wel de kritiek op de afgelopen twee kabinetten van Rutte. Gezegd hebben, oké, er is een probleem in Groningen, er is een probleem daar, er is een probleem daar. Maakt niet uit, we gooien er een paar miljard tegenaan. Zelfs in zulke grote mate dat er heel veel, historisch veel onderuitputting was. Ja. Onderuitputting betekent dat ze geld ergens voor vrijmaken, maar het niet uitgegeven krijgen. Bijvoorbeeld omdat er personeelstekorten zijn of zo. Ja. Dus dan ligt dat geld op de plank. En als je dat ziet in de staartjes nu, er is eigenlijk nog nooit zoveel onderuitputting geweest. Omdat ze gewoon overal zeggen, politiek gezien, oké, we maken er miljarden voor vrij. Die maken we ook vrij op de begroting. Maar het komt niet echt bij de mensen terecht. Of niet echt bij het doel terecht. Nee. Uiteindelijk. En daar is wel echt kritiek op, ja. En dat vergt dus bewuste keuzes maken in ieder geval. En dat ook openbaar maken. Dankjewel Marleen, voor jouw uitleg nog. Marleen de Rooij was dat van de NOS. Ondernemers en managers hebben bij alles wat ze doen een doel voor ogen. Uitbreiden. Samenwerken. De grens over. Wat hun stip op de horizon ook is, ze weten dat ze op de weg ernaartoe kunnen rekenen op de juridische expertise van Buren. Buren. Legal Tax Notary. Kom op 2 november naar het jaarcongres Team Coaching. Leer hoe je het beste uit jouw team haalt, ook als het even tegen zit. Kijk voor het programma en alle sprekers op managementboek.nl/teams. Wat is uw doel? Buren. Your goal. Our drive. Toyota gaat all-in met private lease. Want je rijdt nu een Toyota vanaf slechts €249 per maand. Inclusief onderhoud, reparaties en verzekering. En met private flex lease kun je al na een jaar maandelijks opzeggen. Kijk snel op toyota.nl. Private lease op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Zo, dat is chill! Hey, en we hebben ook een lichtbad! Ah, ik zei toch dat het een topdeal was! Wil je ook een nachtje heerlijk crashen voor een habbekrats? Voor de beste hoteldeals en meer, check je socialdeal.nl. Ga ook all-in met Toyota Private Lease. Want je rijdt nu een Toyota Aygo Cross al vanaf €249 per maand. Kijk snel op toyota.nl. Zo! Ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl. Laatste kans. De sculpturen van beeldhouwer Henry Moore. Nog te zien tot en met 22 oktober in Museum Beelden aan Zee, Den Haag. Tickets op beeldenaanzee.nl. Bij Ecoplaza kiezen wij voor kleinschalig en 100% biologisch. Zorg voor mens, dier en natuur. En dat proef je. Dat is echt lekker. En helemaal lekker. Het zijn de proef maar prijsweken bij Ecoplaza. Korting op de Santana-appels van onze biodynamische teler Harry van den Elzen. Nu 1 kilo voor slechts €1,99. Kom naar de proef maar prijsweken van Ecoplaza. De biologische supermarkt. Niemand maakt een betere sambal dan jij, Jeannette. Jeannette gaat met zwangerschapsverlof. Marvin's cateringbedrijf zoekt tijdelijk een buitengewoon pittige kok. Indeed kan hem helpen goede kandidaten te vinden. Wat ik nodig heb, is Indeed. Inderdaad, want met de gesponsorde vacature op Indeed beschik je over meer tools die je helpen om snel kwaliteitskandidaten te vinden. Ga naar Indeed.com/tegoed en krijg €100 tegoed voor je eerste gesponsorde vacature. Voorwaarden zijn van toepassing. 10 uur. NPO Radio 1. Hélène Plag. Rampen, maar ook de aardbeving dus nu in Marokko, zijn vaak een voedingsbodem voor mis- en desinformatie. En ook nu gaan er weer beelden rond van verwoestingen uit andere landen of van jaren geleden. We gaan het daar straks in het mediaforum over hebben. En de KNVB betaalde losgeld aan hackers. Daar hoort u meer over in het NOS-journaal met Dorot Megens. De KNVB heeft zich laten afpersen door cybercriminelen. Die zouden in april adressen en salarisgegevens van professionele voetballers in handen hebben gekregen na een ransomware-aanval. Of dat ook echt het geval is, is niet duidelijk. De daders zouden €1 miljoen losgeld hebben geëist. De KNVB zegt geen risico te hebben willen nemen en heeft daarom afspraken gemaakt met de criminelen. Het lijkt erop dat er geld is betaald. In Marokko zijn veel slachtoffers van de aardbeving van vrijdag nog niet bereikt. Het rampgebied bestaat uit een groot aantal kleine dorpen. Reddingswerkers zijn nog niet op al die plekken geweest. Waar wel de slachtoffers zijn geborgen, is behoefte aan water, eten en andere hulpgoederen, zegt verslaggever Onno Beukers. Ik heb mensen gezien die hulpverleners echt... Dan komen er bussen aan en dat zijn soms bussen volgepropt. Helemaal bovenop liggen ook allerlei matrassen waar mensen echt smekend staan van... Oh, stop hier, kun je ons iets geven, kun je ons eten geven? Omdat het anders niet in al die dorpen tegelijk terecht kan komen. Volgens het Marokkaanse ministerie van Binnenlandse Zaken zijn meer dan 2800 mensen omgekomen. Nog eens 2500 mensen raakten gewond. Vanwege personeelstekorten moeten openbaar vervoersbedrijven in het hele land geregeld schrappen in de dienstregeling. Treinen van Keolis reden daardoor vorig weekend bijvoorbeeld niet tussen Oldenzaal en Zutphen. En in de Zaanstreek is vanwege de personeelstekorten de zomerdienstregeling verlengd. LG moet een boete van bijna €8 miljoen betalen. De elektronicafabrikant heeft volgens de autoriteit Consument en Markt verboden afspraken gemaakt met 7 grote webwinkels over de prijzen van tv's. Dat zou zijn gebeurd tussen 2015 en 2018. De Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un is met zijn trein aangekomen in Rusland. Dat bevestigt het Russische persbureau Interfax. Kim is waarschijnlijk op weg naar Vladivostok voor een ontmoeting met president Poetin. Een grote groep lokale en provinciale fractievoorzitters van de Partij voor de Dieren zegt het vertrouwen op in het landelijke partijbestuur. Ze zijn kwaad over het gebrek aan democratie binnen de partij en spreken hun vertrouwen uit in Esther Ouwehand. Het conflict tussen het bestuur en Ouwehand liep vrijdag hoog op toen ze een brief naar het bestuur en fractievoorzitter stuurde, zegt dit raadslid uit Zaanstad. Voordat we enige vorm van dialoog op touw konden zetten, kregen we vrijdagavond al direct een mail van het bestuur terug met daarin: wij herkennen ons helemaal niet in wat Esther schrijft, dus geen zelfreflectie. En de volgende dag werd ze opzij geschoven en kwam alles in de media. Ja, dan is er geen andere uitweg meer mogelijk voor het belang van de partij om te zeggen: wij zeggen het vertrouwen in bestuur op. 185 bestuurders hebben hun handtekening onder de brandbrief gezet. Ze willen dat Esther Ouwehand partijleider blijft. Online gokbedrijven doen te weinig om spelers te beschermen, terwijl ze wel een zorgplicht hebben. Volgens de kansspelautoriteit hebben ze weinig oog voor spelers die in korte tijd veel geld verliezen of verslaafd zijn geraakt aan gokken. De autoriteit onderzocht 10 goksites. Ze hebben allemaal een verschillend beleid dat ook nog eens niet effectief is. Verslavingen komen daardoor pas aan het licht als het al ernstig is misgegaan. Het onderzoek van de kansspelautoriteit was eigenlijk bedoeld voor intern gebruik, maar ze zijn zo geschrokken dat de uitkomsten toch zijn gepubliceerd. Het weer: in het oosten nog een enkele bui, daarna overwegend droog met vanuit het westen steeds meer zon. Vanmiddag neemt de kans op regen- en onweersbuien weer toe in het binnenland. Het wordt 22 tot 25 graden. Morgen eerst nog een bui, later nu en dan zon en dan wordt het 22 graden. Bol Piano's. Alle grote merken onder één dak. Tot ziens bij Bol Piano's. Als ondernemer maak je het verschil. Door te groeien, door het anders te doen. Of door de overname van een bedrijf. Maar hoe pak je dit nu aan? Rembrandt maakt voor u het verschil. Wij begrijpen de impact van een overname. En gaan altijd voor het hoogst haalbare. Strategisch, financieel en persoonlijk. Ik ben Wilbert van Gerwen, partner bij Rembrandt M&A. Met elke stap maken wij het verschil. Ontdek onze aanpak op rma.nl. Mijn Albert Heijn Premium is het abonnement waarmee je altijd extra voordeel krijgt op je boodschappen. Benieuwd wat jij kan besparen? Bekijk het op ah.nl/premium. Dean is 6 jaar oud. Vandaag zou hij willen dat het gisteren was. Niet omdat toen een vriendje kwam spelen of omdat hij jarig was, maar omdat Dean gisteren zijn potlood nog kon vasthouden. Mensen met een spierziekte gaan elke dag achteruit. Stop de achteruitgang. Help mee op spierfonds.nl. Bezoek nu Museum Sophiahof in Den Haag en de bijzondere tentoonstelling De Laatste Ooggetuigen. Met portretten van Frank Ruiter uit het boek over Indië van NRC-journalist Frank Vermeulen. Ontdek Museum Sophiahof van Indië tot nu in Den Haag. Kijk op museumsophiahof.nl. Kom werken bij Raggers en ervaar de waardering die je verdient. Zowel leidinggevend als uitvoerend. Schoonmaakbedrijf Raggers, goed voor elkaar. Raggers als het schoon moet zijn. Je geld is er voor jou. Voor je vaste lasten, de sportschool en die goede koffie. Maar het liefst is geld bij Saxo. In een wereld vol mogelijkheden. Want met zoveel manieren om te beleggen, tegen lage kosten, kan geld slimmer groeien. Saxo is waar geld wil zijn. Kijk op saxo.nl. Saxo. Be invested. Beleggen kent risico's. Je inleg kan minder waard worden. Schoonmaakbedrijf Raggers. Goed voor elkaar. Raggers als het schoon moet zijn. NPO Radio 1. KRO NCRV. Hélène Plag. Spraakmakers. Met nu het Mediaforum. Tientallen kinderen zijn opgepakt bij de protesten op de A12 van Extinction Rebellion. Niet alleen ligt er nu misschien een melding over hen bij Veilig Thuis. Veel van deze kinderen zijn ook met hun gezicht in de media te zien geweest. Of dat wenselijk is, we bespreken het in dit mediaforum. Met Bert Huisjes is de hoofdredacteur van WNL. Karen Eshuis is adjunct hoofdredacteur van het AD. En hier inmiddels binnen, Karen, goedemorgen. Goedemorgen. En onze spraakmaker, de derde journalist aan tafel, is NOS-verslaggever Sander van Hoorn. De vierde. De vierde, ja, ik schijn ook mee te doen. Dat is waar, je hebt gelijk. Jullie mediamomenten die gaan allebei in dit geval over de nasleep van de aardbeving in Marokko. Karen, bij jou gaat het om NOS-correspondent Mustafa Morghadi. Hij is correspondent in Zuidoost-Azië, werkt normaal gesproken vanuit Indonesië. Maar hij was op familiebezoek in Marokko toen de aardbeving plaatsvond. Is meteen aan het werk gegaan. Ja. En jij wilde hem eigenlijk een compliment geven. Ja, dat zeker. En ook misschien mensen attenderen op de mooie podcast die gemaakt is. De dag door Elisabeth Steins samen met Mustafa Morghadi. Waarin hij zelf ook eigenlijk reflecteert op die eerste dagen. En ja, naast de mooie dingen die hij maakt en het compliment dat volgens mij zeer terecht is, is het natuurlijk ook ontzettend bijzonder dat een correspondent uit Zuidoost-Azië daar is, eigenlijk bij toeval voor een familiefeest, en dan zegt, kom, ik ga aan de slag, want duty calls. Ja. En ik begreep dat ook zijn zussen, 2 zussen van hem, hebben geholpen hem, ook met het vertalen, met in die chaos natuurlijk, om hem duiding te geven in het 8-uur-journaal, op alle fronten. En volgens mij ook zaten ochtend als een van de eerste bij jou, Sander, in het Radio 1-journaal, ja, dat jij toen presenteerde. Het omgekeerde gebeurt trouwens ook heel vaak. Hè? Dat je, ja, als correspondent ergens bent en dat er in het land waar je verslag van doet, maar waar je dus niet met een grote ramp is. Ja, dus, ja, ja, maar nee, hij was inderdaad een van de eerste. En dan merk je ook meteen dat de kennis van dat land dat zoveel bijdraagt. Dat hij inderdaad kan beschrijven dat in die bergdorpjes veel leme huisjes staan die gewoon, ja, makkelijk instorten. Omdat hij het land goed kent. Ja, ja, ja. Ja, en het belang daarvan. Ook het belang van iemand hebben ter plekke in, ja, die chaos na zo'n vreselijke gebeurtenis. En ook Samira natuurlijk, die, ja, vanuit Rabat ook met kennis vertelt. En dus ook die eerste duiding zoveel, ja, sterker maakt. Nee, het kan, ja, natuurlijk ook zijn dat je ergens op vakantie bent, maar daar net bent aangekomen en het land toch, ja, helemaal niet goed kan, nee, doorgronden. Inderdaad. En dan wordt het natuurlijk een, nou, ander, ja, verhaal. En plus, wij nieuwsmedia worstelen daar natuurlijk allemaal mee. Ik spreek ook uit ervaring. Ik had dienst afgelopen weekend. En zaterdagochtend hebben we natuurlijk geprobeerd in alle el zo snel mogelijk een ervaren collega van ons van de buitenlandredactie daar naartoe te sturen. Nee, want daar zit niemand in ieder geval. Nee, wij hebben geen uitgebreid correspondentennetwerk. We hebben een correspondentennetwerk, gelukkig, mm-hmm, maar niet op die plek. En dus was het zaak om zo snel mogelijk daarna af te reizen. Nou, dat was echt best een klus om ook de vluchten te vinden en om dat te organiseren. Het is gelukt. Mark van Assen, onze collega, is daar. Die is op zondagochtend die kant op gegaan. Maar ja, het geeft maar weer eens aan hoe belangrijk het is om dan mensen daar te hebben die vervolgens dat ook nog zo goed kunnen doen. En wat in die podcast mooi naar voren komt, is ook wel het feit dat Mustafa daar vandaan komt. Hij vertelt over zijn familie, over zijn zussen, wat het met hem doet. En Elisabeth vraagt hem daar dan naar en dan zegt hij, ja, er zit wel wat, maar dat mag er nu even niet zijn. Dus hij duwt ook zijn eigen gevoelens weg om dat werk te kunnen doen. Ik weet niet, we hebben een fragment ervan. Ik heb hem nog niet kunnen beluisteren. Dus misschien dat het dit is. Sorry of als ik het al verklapt heb. Het lijkt wel alsof we allemaal een soort absces in ons hart hebben en die op de een of andere manier willen lekken, die pijn kwijt willen en in ieder geval onze energie en hulp willen stoppen om ervoor te zorgen dat het allemaal beter gaat met een regio en een land dat ons zo na aan het hart gaat. Ik weet eigenlijk niet hoe ik dit moet eindigen, maar dat is een beetje het gevoel dat je hebt. Je bent de eerste die deze vragen stelt en dan merk ik wel inderdaad dat er zit wel wat, maar dat moet gewoon even uit. Ja, dat moet gewoon even uit. Ja, zonder dat herken je misschien ook. Tuurlijk. Je ziet ook dingen die je op dat moment pijn doen. Maar je kunt er op dat moment ook niks mee, want je moet je werk doen. En Mustafa, ik ken hem, die kan dat. En wat hij ook, vind ik, heel goed doet, is op het moment dat je dan daar bent, je ziet 100 meter voor je, naast je en achter je. En het enige wat je kunt doen is heel goed beschrijven wat daar gebeurt. Mm-hmm. En je niet aanmatigen dat je weet wat aan de andere kant of in het dorp verderop gebeurt. En dat hoor je ook Onno Beukers heel goed doen. Gewoon beschrijven wat je ziet. En dat is al zo belangrijk. En wij in de optelsom hier in Nederland, wij maken dan het complete verhaal wel. Ja, want dat zit ik te denken. Als je die kant op gaat, dat je voor je gevoel wil je natuurlijk laten zien wat zich daar afspeelt. Maar je kunt nooit het volledige beeld natuurlijk geven. Nee, precies. Maar tegelijkertijd kan die ene reportage best wel maatgevend worden voor het beeld wat men heeft van zo'n ramp daar. En dat is al moeilijk genoeg en gevaarlijk genoeg. Want je gaat een gebied in waarvan je niet weet, kan ik daar slapen? Is het drinkwater? Kan ik mijn radiorecorder opladen überhaupt ergens? Op het moment dat ik rij over een gevaarlijk weggetje en er is een naschok, kan die weg instorten, kom ik nog wel terug? Want op het moment dat jij geen water of geen elektriciteit hebt, ben je waardeloos, want dan kun je ook geen reportages maken en verhalen vertellen. Ja. Dus dat soort dingen komt er allemaal bij kijken. Dus dat ene ooggetuigenverslag wat je doet, dat ene slachtoffer wat je volgt, dat is al moeilijk genoeg. Ja. Want is dat dan wel, of is dat dan ook geen bewuste keuze? Is dat eigenlijk een van de weinige mogelijkheden die je op zo'n moment hebt? Hoe moet ik dat zien? Als verslaggever te plekken in zo'n bergdorpje, ja. Je ziet bijvoorbeeld Youssef, die is dan in Marrakesh achtergebleven nu, voor het journaal. Youssef op de een, ja. En die heeft dan alweer een wat breder beeld natuurlijk, omdat hij meer bronnen heeft daar, et cetera, et cetera. Dus je moet gewoon de plek waar je naartoe gaat kiezen wat je ambitieniveau kan zijn. Ja, ja. Maar alles is eigenlijk goed op dat moment. Ook dat hele kleine verhaal kleurt natuurlijk enorm wat daar gebeurt. Ja, ja, want er was ook in het begin, kritiek is misschien te groot woord, maar werd er wel eens afgevraagd van, het zwaartepunt ligt niet in Marrakesh, maar daar horen we wel veel geluiden vandaan. Ja. Heeft dat dan te maken met die omstandigheden die jij net schetst? Van ja, je moet uiteindelijk de boel kunnen opladen, je moet ergens kunnen slapen, je moet je iedere werk kunnen doen vezel, eigenlijk. Terwijl je nog in het vliegtuig zit, schreeuwt, ik moet dat rampgebied in. Maar als je daar niet zinvol je werk kunt doen, of wij hebben de luxe dat we kunnen kiezen. Precies. Mustafa is daar. Dus Youssef, die kan inderdaad van iets groter afstand. Ja. En Samira, die doet het dan van nog grotere afstand. En zij signaleerde zaterdagmorgen al de ontevredenheid over de hulpverlening. Ja. Denk van, wauw, dat heb je goed gezien. En wat ben ik blij dat zij daar zit dan. Ja, dat is inderdaad wat je zegt, ook echt luxe. En heel goed en belangrijk dat het er is. Maar dan wreekt het zich collega, wel, Karen, dat, dat je eigenlijk geen mensen daar hebt zitten. Ja, zeker. En dat onze collega Mark dus gelukkig naartoe kon. Eerst aankomt in Marrakesh. En daar inderdaad, daar kreeg je een volledig ander beeld van de situatie. Een dag later meer het gebied intrekt richting het epicentrum. En dan s'avonds weer terugkomt. En ik mailde hem gisteravond even van, joh, hoe is het met je? Gaat het? En hij zei, ja, dat contrast tussen wat hier in Marrakesh is en ook waar ook gewoon toeristen zijn die bij wijze van op vakantie zijn en op een hele andere tour of op een heel ander moment daar zijn. Mm-hmm. Versus wat hij overdag had gezien allemaal. Dat contrast is natuurlijk ook heel groot heel onwerkelijk ook. Uiteindelijk zit je toch in een hotel in een airco gefilterde hal en aan een biertje zie je je productie af te monteren of je verhaal te tikken. Precies, ik denk dat ik het wel mag zeggen van hem, maar hij schreef van, het is een schril contrast, dat omdat ik vandaag is. Daar ben geweest en vanavond terugkom in mijn hotel en een Duitse toerist aan het klagen was over de citroenen die te veel waren in haar eten qua smaak. Dus hij dat zegt hotel. Dat, ja, en dus hij zegt dat contrast, dat is heel maar sowieso het weer, dat onwerkelijk. Had je ook met het tsunami. Je komt ergens waar een ramp heeft plaatsgevonden. Oké, naschokken, prima. Maar de zon schijnt, het is lekker weer. Er zijn toeristen die klagen over het eten. Dus je moet jezelf soms inderdaad dwingen om weer betrokken te raken bij die ramp. Dat is een culture shock, hè? Ja. Maar goed, dat ook Mark van Assen is natuurlijk ervaren, dus dat kan die. Ja. Maar het is echt een vak, een heel belangrijk vak. Maar ik wil zeggen, uiteindelijk het is natuurlijk zijn de nieuwsorganisaties zelf die hebben besloten, daar wordt het met veel minder correspondenten gewerkt. Dus zeker, ja. Vervelend dat je daar dan aan moet werken, maar dat zijn wel keuzes die gemaakt zijn. En het zijn bijna voor alle media geldt dat allemaal freelance netwerken. De NOS heeft nog een aantal mensen niet op freelance basis, maar dat is natuurlijk maar ervaren gewoon verslaggevers die oorlogen en rampen kunnen doen, zeker, zijn ook heel veel waard. Daarom? Je hebt er maar 2 of 3 nodig op zo'n nieuwsredactie dat kunnen of willen. Dat is van de NOS wel een hele bewuste keuze geweest. Zeker, dat correspondentennetwerk. Ja. En ik ben niet bij die beslissingen betrokken geweest. Maar daardoor, ja, aan de ontvangende zijde, daardoor hebben we misschien andere dingen niet gedaan. Dus precies, dat jullie het niet, je kunt ervoor kiezen om het wel te hebben. Maar dat betekent dat je andere berichten precies moet laten schieten. Ja, waarom? Bert Huisjes, jij wilde eigenlijk stilstaan ook bij het werk wat je doet op zo'n moment als verslaggever. Worden Mustafa al zeggen dat hij wel wat emoties had, hè, ja, op momenten. Ik hoor hier al hele ervaren mensen om me heen. Ja, dus, die mentale belasting voor journalisten. Ja, die mentale belasting. Maar ik zat ook vandaag even een column te lezen in de Telegraaf. En de kop van NRC luisterde: in Anugal kun je de doden ruiken. Nou, ja. dat ik denk als ik Sander aankijk dat jij ook weet hoe dode mensen ruiken. Want dat is gewoon de geur van kadavers. Het is het enige wat je niet kan overbrengen in tekst en beeld en geluid. Je kan het alleen beschrijven. En het punt is dat als je dat eenmaal hebt geroken, dat je weet dat dat een enorme trigger is op herinneringen. Dus op het moment dat je later nog eens een keer dat ruikt, dat je eigenlijk altijd vrij snel weer die beelden hebt waar je bent geweest of hoe dat was. Heb jij dat zelf ook dan? Ik heb dat zelf ook gehad in Kosovo. Ja, ik vroeg jou net, Sander, of jij er toen ook was. Daar hebben we elkaar niet gezien. Wel bij de 9-11 in het eerste vliegtuig er naartoe, weet ik nog. Die trigger is pas de laatste jaren is dat redacties daarover praten. En vroeger ging je dus als verslaggever dat deed. Je kreeg ook 's ochtends een belletje. Kan je naar de bomaanslag in Egypte gaan? En je was dan een aantal uren later was je daar. Maar je had nooit een debriefing zoals militairen dat hebben. En dat je zegt van nou, wat heb je meegemaakt of hoe is het gegaan? Ik heb er zelf nooit last van gehad. Maar ik heb best wel veel collega's gezien die daar heel veel last van hebben gehad. Dus de geur van blauwe kaas, Johan van den Dongen van de Telegraaf, had aan de tsunami-ramp, heeft hij overgehouden dat hij, als hij dat ruikt, is hij gewoon weer terug. Ja. Want dat is natuurlijk heel bizar. Maar tegenwoordig wordt daar meer over gepraat op redacties. En ik denk ook dat het heel goed is om een psycholoog in huis te hebben die gewoon dat soort dingen bespreekt. Ja. En vergeet dan vooral je correspondenten niet, zeg ik ook uit eigen ervaring. Want zeker, Mustafa, ja, die komt nu waarschijnlijk wel even terug naar Nederland, maar dikke kans dat hij anders naar Jakarta vliegt. En dan dat heeft hij dat gesprek niet gehad, psycholoog heel ver weg is. En wij hebben daar dus ook wel aandacht voor, omdat we veel correspondenten hebben en dat dus ook weten van ja, vergeet die groep niet. Maar dat zeg ik nu meer tegen jullie. Ja. Dat zijn mensen die verdwijnen snel dan weer onder de radar. Ja. Het zijn ook niet de mensen die dan snel aan de bel trekken van luister, ik heb eigenlijk best wel even nodig om te praten. Ja. En het gekke is ook dat toch niet iedereen hetzelfde dan overhoudt. Dus de een komt er, zullen we maar zeggen, heel lichtvoetig uit. En die zegt van ja, ik hoef er niet over te praten, ik heb het al verteld. En de ander krijgt het een paar jaar later, krijgt het alsnog uitgedeeld. Ja, ja. Dat je er wel last van hebt. En ik zag dat toch dat een aantal mensen daar gewoon echt hun carrières mee beëindigd hebben, zal ik maar zeggen. Ja. Doordat Charles Sanders van de Telegraaf, op een gegeven moment kon hij niet verder. Ik herinner me Peter de Knecht bij het AD, heeft daar ook heel veel last van gehad vanuit Kosovo. En op een gegeven moment, dan een paar jaar later, lukt het dan niet meer? Of dan weet je wel, dan PTSD. Ja, PTSS. Ja. Heb jij, Sander van Hoorn, die ontwikkeling gezien in de loop der jaren dan? Dat begeleiding beter werd? Of jezelf tegen momenten aangelopen? Zeker. En onderling ook dat het veel makkelijker is om daarover te praten. Maar wij hebben echt al best wel lang een samenwerking met Artsen zonder Grenzen. En die hebben veel ervaring ook op dat gebied. Okay. Natuurlijk, mensen die worden uitgezonden. En eigenlijk al vanaf het begin dat ik correspondent werd zelfs, heb ik dat visitekaartje in mijn van de NOS. Ja. Van bel in vredesnaam als je het nodig hebt. Ja. Ja. En dan voel je ook vrij om dat te doen. Toen destijds met die verwoestingen. Met je 360 graden helm. Ja. Dus iedereen kon meekijken, maar je voelt dan nog niet wat daar. Bij mij kwam het dus pas, want ik heb daar ter plekke altijd wel een mechanisme voor gehad om daarmee om te gaan. Maar het kwam toen ik verhuisde naar Brussel. en uit de omgeving wegging. Zie je, dat bedoel ik. Mensen in aanraking kwam die vooral bezig waren met wie ze, wanneer, waar, hoe dronken waren geweest. En ik op veel plekken was geweest dat ik niet eens kon. Dus toen kwam door die disconnect kwam eigenlijk bij mij pas een soort somberheid boven. Ja, vooral als je het dan moet hebben over rotondes in Nederland. En die denk van ja, maar. Oh, nee, maar daar heb ik dan weer geen last van. Want dat nee, ik zijn weet dat echt... we daar een keer een gesprek over hebben gevoerd. Ja. Dat zijn gewoon hele reële problemen. En ik krijg jezelf gelukkig dat je niet in een oorlogsgebied woont. Maar dat ontneemt je niet van het recht om te klagen over je omgeving. Nee, dat zo blasé ben ik nog niet. Heb jij zelf daar? Want jij hebt in China gezeten. Ja, overstromingen ook. Ja, daar waren inderdaad overstromingen. En daar was ik een dag later. Maar dat is ook eigenlijk. Het is gelukkig geen wedstrijd. Maar dat valt in het niet bij alle ervaring die jullie hebben gehad. Ik ben natuurlijk een korte tijd daar geweest. Maar dat is het enige wat ik heb gezien. Maar de problemen die mensen in China hebben, staan misschien in geen verhouding tot. Maar dat maakt de problemen hier toch niet minder. Nee, absoluut. Een verhaal is een verhaal. Of dat nou zich afspeelt in China of in je eigen regio of bij RTV Oost. Maar de ernst inderdaad van in een gebied zijn waar chaos is, omdat er een verschrikkelijke gebeurtenis heeft plaatsgevonden. Dat is ik vond het vooral heel lastig om dan feiten. En wat jij zegt, je kan alleen maar vertellen wat jij ziet. Ja, jouw waarneming. Over een dorp verderop. Of wat, dat is heel ingewikkeld. Even terugkomend, Sander, op wat jij net aangaf. Toen we naar Mustafa luisterden, die wat emotioneel werd. Toen je ook zei, dat moet je op dat moment uitzetten. Daarvan vraagt de luisteraar zich af, waarom eigenlijk? Je bent toch ook een mens op dat moment? Hoe erg is het als we jouw emotie zouden zien? Of zouden kunnen invoelen? Daar kun je inderdaad anders over denken. Maar mijn ethiek is, ik bedoel, fijn dat ik ook wat gevoelens heb, maar moet je luisteren, je doet hier verslag van mensen die er heel veel erger aan toe zijn. En Mustafa, die heeft een podcast waar die eventjes kan praten, die heeft het visitekaartje van die Arts zonder Grens. Daar komt het wel goed mee. En bij die mensen over wie die verslag doet, daar kun je dat van afvragen. Dus zet die in vredesnaam even voorop. Verlies jezelf niet uit het oog, maar besef wel waarom je daar zit. Ja, en dan vind je dus dat jouw rol en jouw emoties zijn ondergeschikt aan het verhaal van de mensen. Ja, wat je moet ze wel herkennen. Want op het moment dat je daar s'avonds zeg, je bent geen robot die daar staat. Precies dat. Nee, maar je bent wel aan het werk. En het werk maakt wel dat je aan het vergaren bent van informatie, dat je mensen spreekt, dat je dingen aan het klaarzetten bent. Dus het is een andere manier om naar de werkelijkheid te kijken. Want dat zag je met die fotografen ook, die in rampgebieden hebben gewerkt. Die zitten vaak heel erg professioneel hun foto's te maken. Angles en uitsneden. Waarbij de lens ook een bescherming is. Maar pas als ze het gaan bewerken in een laptop, komt het binnen. Ja. Terwijl ze het allemaal al een keer eerder hebben gezien. En dat vind ik ook heel fascinerend. Dat je zeg maar de tweede laag, dat die je heel erg kan aanzetten tot besef wat je echt hebt gezien. Ja. Heb jij dat zelf ervaren zo? Nee, dat heb ik niet ervaren, nee. Maar bijvoorbeeld zo'n Mark van As die tegen jou uitspreekt dat hij vervreemd op het moment dat mensen over een maaltijd klagen. Wel belangrijk dat hij dat tegen jou heeft uitgesproken. Ja. Dan is hij het kwijt. Want anders dan gaat hij het in zijn stukken laten doorsijpelen. Dus je moet die gevoelens wel een plek geven. En ik weet bijvoorbeeld ook Kisia Heksen bijvoorbeeld in Oekraïne. Met haar ploeg, 's avonds maakt ze gewoon echt tijd vrij om te praten over wat ze die dag hebben gezien. Dat is ook een manier, maar dan val je de kijker, de luisteraar, de lezer er niet meer lastig. Ja. Je zag ook altijd dat er vrij veel feest werd gevierd buiten de oorlogsgebieden. Dat je dan, dat ook een relief was om dan maar bier te drinken met elkaar en een beetje lol te maken. En dan de volgende dag weer gewoon naar de vluchtelingenstroom. Door te gaan, dus ook afreageren dan. Ja, maar dat hoort gewoon bij een beetje afreageren. Ja. Ja. Overigens kan het misschien best wel zijn dat er echt een verschil van inzicht is tussen wat je journalistiek vindt dat je moet doen en wat luisteraars of kijkers vinden. Wat acceptabel of prima. Nou, ik merk echt dat er veel reacties, wat een onzin. Je mag toch best je emotie tonen. Ja. Waarom zeg ik, een mens is geen robot. Wat is er op tegen? Dat hoeft toch niet jouw verslag in de weg te staan op het moment dat je aangeeft, het raakt me. Maar soms wel. Want soms denken mensen van, jij vindt het heel erg, maar voor die mensen is het pas echt erg. Ja. Snap je? En dat wil je voorkomen. En misschien is het ook wel je eigen beschermingsmechanisme. Omdat je als je het ventieltje opentrekt, dat het er dan ook echt uitkomt. En als je dat nog even bij je houdt, dat een methode is om je werk te kunnen doen en het dan later toe te staan. Ja. Dat kan ook niet zijn van het niet willen tonen van zwakte, maar meer juist jezelf overeind houden. Ja. Iets anders rondom de hele berichtgeving rond de aardbeving in Marokko is de hoge omloopsnelheid natuurlijk van het nieuws wat risico's met zich meebrengt, namelijk dat van desinformatie of van nepnieuws. De collega's van Pointer die publiceren vandaag een factcheck waaruit blijkt dat er beelden uit Zuid-Amerika bijvoorbeeld rondgaan, of van een instortend gebouw dat na de aardbeving in Turkije gecontroleerd is neergehaald. Bert Huisjes, hoe alert ben je op de beelden die je bijvoorbeeld bij Opeen laat zien? Hoe kun je verifiëren dat je de goede beelden hebt? Nou, we zijn zeer alert geraakt en gemaakt. Want we weten natuurlijk dat zelfs bij bomaanslagen, dat je vluchtende mensen ook, dat het een heel andere bomaanslag kan zijn geweest. En ik vraag me altijd af, mensen die dat doen, zijn dat dan mensen die, zeg maar zeggen, de sensatie, ik heb ook iets? Of willen ze gewoon bereik creëren op een kanaal wat ze dan later aan advertentie te gelden kunnen maken? Snap je wat ik bedoel? Want waarom heb je heel veel bereik nodig op een kanaal met valse informatie? Dat vraag ik me echt af. Want ook bij rampen, een instortende muur of een mensen die wegvluchten bij een bomaanslag of wat dan ook. Wat is het nut ervan om dat in te steken op een verhaal wat gaande is? Dat vind ik echt bizar. Nou ja, vaak de comments eronder die geven al een bepaalde duiding aan het beeld. Dus dat lijkt me het antwoord op je vraag dan, toch? Waarom zou je wil het framen, dus zeggen van het valt allemaal wel mee, of je vindt het heel erg, maar je hebt niet de juiste beelden en gebruikt dus andere beelden. Mensen hebben altijd een bedoeling met het posten van dat soort desinformatie. Ja, en het krijgt vaak een vliegwiel doordat mensen denken dat ze het moeten retweeten. Ja. En moet je kijken wat dit nou weer is. Maar ik zit dan te denken, wat dan zou je nu bij wijze van spreken, als je totale ravage laat zien, dat de Marokkaanse overheid slechte huizen heeft laten bouwen of zo, dat erachter zou kunnen zitten. Dat kan je comment eronder zijn dan, bijvoorbeeld. Hoe gaan jullie bij de NOS daarmee om? Nou ja, wij hebben gelukkig zo'n OSINT-team, dus Open Source Intelligence, wat enorm veel ervaring heeft opgedaan tijdens de Oekraïne-oorlog en nog steeds doet. Ja, en die zijn enorm gewiekst inmiddels in het geolocatie doen van beelden. Inderdaad, reverse image searches en dergelijke. Dus die zijn enorm knap. En ik weet ook dat ze hier eigenlijk meteen mee aan de slag zijn gegaan. Mm. Juist om inderdaad te voorkomen dat je beelden gebruikt waarvan je achteraf moet vaststellen dat ze daar niet vandaan komen. Ja. Kunnen we ons niet permitteren. Nee. Karen, hebben jullie ook zo'n afdeling? Oh. Nee, dat is echt een indrukwekkende club. Ja, goed, tof, ja het is echt klinkt al heel heftig. Ja, maar het is ook gewoon een heleboel een technische omgaan met data, een heleboel kennis, een nieuwe ontwikkeling van ons vak eigenlijk ook. Ja. Nou ja, meestal in geluids- en beelddragen zit natuurlijk allemaal lagen onder met beschrijvingen wanneer het aangemaakt is, waar het aangemaakt is. Weet je wel, welke device gebruikt, dus welk apparaat om het te maken. Ja. Dus zo doen ze dat toch? We hebben zo'n OSINT-afdeling, zoals jij dat noemt. Dat is een van de vele bronnen, ja. Maar je kunt inderdaad ook kijken of beelden eerder gebruikt zijn. Als je daar even moeite voor doet en weet waar je moet zoeken, dan kom je vaak heel ver. Ja. Maar inderdaad ook gewoon soms echt fysiek op basis van kenmerken in een beeld of in een foto kijken of je dat op openbare bronnen of satellietbeelden kunt terugzien of de plek inderdaad wel de plek is waarvan beweerd wordt dat het afvuren van de boekraket was dat een hele belangrijke informatiebron voor justitie. Ja. Maar dat wordt nu dus ook met de beelden die we allemaal zien in journaals, wordt dat gecheckt of je moet direct van de correspondent afkomstig zijn, maar als het niet van je correspondent persbureaus is natuurlijk zo'n hybride vorm die het hangt van de bron af waar de beelden vandaan komen, maar social media, daar ben je dus voorzichtig mee. Ja. Iets anders dan. De demonstraties van Extinction Rebellion op de A12 in Den Haag. Afgelopen dagen is er veel aandacht voor geweest. In de media natuurlijk ook. Karen, bij jullie vandaag in het AD. Geen woord erover. Of heb ik het er overheen gelezen? Nee, dat kan kloppen. Er was ook veel nieuws. Maar online wel, zeg ik er dan bij. Ja. Dus, maar in de papieren versie... Maar is dat een bewuste keuze geweest? Wij hebben gisteren wel... We hadden een verslaggever die er dit weekend was. Op zaterdag en op zondag. Volgens mij ben jij er ook geweest, klopt dat? Gisteren. Ja, gisteren. En we werken als AD natuurlijk samen met alle regio's. Dus in Den Haag waren de collega's er uiteraard wel. En wij deinen dan mee op de berichtgeving daarvan. En gisteren hebben we dat gewogen en niet meegenomen. Nee, want de verslaggever gaf ook aan daar, er gebeurt eigenlijk zo weinig. We kiezen, dat was gisteren... Kijk, voor Den Haag is het natuurlijk ook anders. Want zij leven in die stad en alles wat er gebeurt en ook belemmerend kan zijn, speelt een belangrijke rol. Of dat dan ook landelijk meegenomen moet worden, is een tweede. En dat hebben we uiteraard zaterdag en zondag wel veel gedaan. En we hebben het er gisteren in de vergadering ook wel even even over gehad. Want onze collega die er was, en ik weet niet hoe dat voor jou was, die was er dus 2 dagen en die zei, ja, het was op dag 2 ook eigenlijk wel echt precies zoals op dag 1. Het ontwikkelt zich eigenlijk niet verder. Er zat geen nieuw laagje in het verhaal, dus dat geen ontwikkeling bij. Dus dat vond ik wel bijzonder om te horen. Ik vind de onmacht eigenlijk wel een groot verhaal van, je kan mensen dan weer van de straat afhalen. Je kan ze misschien heel even vasthouden, dan moet je ze weer laten gaan. Ja. Dus waar, zeg maar zeggen, de rechtsstaat stuit op demonstratierecht, dat vind ik wel een heel groot verhaal, moet ik eerlijk zeggen. Gisteravond ook in Op1 heel duidelijk. Ja, ik weet het, dat was bij ons in de uitzending. Ja, precies, daar ging het om. Die melding bij dat bureau Kind Veilig. Ja. Ja. Over maar, de kinderen, waar dan een melding over wordt gedaan dat zij bij de demonstraties waren. Waarbij iemand van dat bureau zat en zei van ja, eigenlijk, en dat dropen vanaf, vind ik het niet goed dat wij daarvoor misbruikt worden. Ja, precies. Ja. Het wordt als waarschuwing gebruikt door de politie naar die ouders. Oh, ja. Je moet je kinderen niet meenemen. We zijn ervoor als kinderen mishandeld worden. Ja. Ja. Maar die kinderen waren ook in de media te zien. Ja. Welke verantwoordelijkheid heb je daarin als media? Groot. Groot? Ja. Maar ja, als ouders toestemming geven. Ja, precies. Dan... Maar is de verantwoordelijkheid van het medium groter dan die van de ouder? Ja, dat is want wel interessant. Ik bedoel, de ouderen weten toch wat het beste doorgaans is voor zijn kind. Anders moet het AD misschien ook de voogdij overnemen van Het kind. Ja, maar je kunt toch ook daar... Je hebt gezamenlijk uiteraard. En als je met dat verhaal en je hebt dat verhaal, dan moet ik, je... Ik vind hem ook ingewikkeld, hoor. Maar ja, ik bedoel, kijk... Ik denk niet dat het groter is, maar hij is groot. Maar als je een kind wil leren demonstreren, dan is meenemen naar Extinction Rebellion misschien wel een punt. Ja, maar dan komt er tweede. Sorry, als ik even mag... Want je kunt ouders kunnen toestemming geven, maar het gaat toch om jouw eigen journalistieke afweging of je dan überhaupt een kind wil afbeelden in de media of niet. Of ouders nou toestemming hebben gegeven of niet. Jullie beslissen uiteindelijk van we doen het wel. En eigenlijk moet je het kind weer vragen, maar ook weer heel lastig, want minderjarigen. Goed punt. Maar? Ja, goed punt. Ja, in de zin van, moet je zelf niet doen dan? Dat is het antwoord dan. Ik vind het ook echt een ingewikkelde. En ik weet dat wij online die foto hebben staan en dat erbij staat privéfoto's en dat het persoonlijke verhaal is uit de regio Den Haag om van die vrouw die daar was met haar dochter die 6 was, geloof ik. Ja. Maar ik zou mijn kind niet van de snelweg af laten spuiten met een waterkanon, denk ik. Nee, dat zou dan weer gevaarlijk worden. Dat is nog weer een andere aspect die verantwoordelijkheid die je als media hebt. Ja. Sander, ik heb gisteren, het is de enige dag dat ik er was, heb ik geen kinderen op het asfalt gezien. Nou, als het goed is, waren ze op school. Ja, we hopen dan toch. Ja, dat de leerplichtambtenaar is misschien relevanter nog dan veilig kind. Nog één vraag aan jou, want ik begreep dat een van de actievoerders had ook gezegd dat jij even bedankt moest worden dat jij daar was. Omdat op die manier aandacht van levensbelang is. Ik was er meteen aan het praten en er kwam iemand stond op vanaf die A12, liep naar zo'n collega toe en zei van, heb je hem wel bedankt dat hij er is? Maar dat is natuurlijk een hele rare, als wij er niet meer zijn. Gaan ze dan nog door? Ja. Of gaan ze dan door met dezelfde intensiteit? Ik denk nu inmiddels wel. Omdat ze ook over eigen media beschikken en de social media gebruiken. Maar vroeger, als je niet kwam als cameraman of pers, dan ging menig demonstratie niet door, hoor. Dan ging iedereen weer naar huis. Ja. Dan rolden ze de spandoeken weer op, want het kwam toch nergens terecht. Maar ook daarin heb je natuurlijk je eigen afweging als media te maken. Nou ja, en gisteren hebben wij dus echt de afweging gemaakt van, je kunt gaan als bandenbewaker, zeg maar. Dus alleen als het uit de hand loopt of er gebeuren bijzondere dingen, maak je er een onderwerp van. Maar wij hebben gisteren, jullie hebben daar een andere afwegingen gemaakt bij het AD. Bedacht, wat is anders dan de andere demonstraties? Nou, het is maandag. Dus vandaar dat ik ook heel nadrukkelijk naar de afrit van de snelweg ben gegaan, daar mensen aan het woord heb gelaten. Ja. En ons viel op een gegeven moment die enorme politiemacht op. Daar ga je dan over bellen met de politiebonden. Mm. En die hebben daar een mening. En dan voeg je dus echt wel iets toe. Ja, zeker. Zelf jullie aan tafel. Ja, we zitten bij Op1. Ja. Het is 9:30 geweest, jongens. Dank jullie heel erg. Door Meegens. Bert Huisjes, Karin Eshuis, dank je wel. NPO Radio 1. Je zit ook geïnteresseerd te luisteren, maar we willen nu graag van jou horen door Meegens. Belangrijkste nieuws. Oké. Okay. KNVB heeft zich laten afpersen door hackers. Na een ransomware-aanval zouden die adressen en salarisgegevens van voetballers in handen hebben gekregen. En om te voorkomen dat die gegevens op straat belanden, zou door de KNVB een onbekend bedrag zijn betaald aan de criminelen. LG moet bijna 8 miljoen euro een boete betalen vanwege verboden prijsafspraken voor tv's. Elektronica-fabrikant heeft volgens de ACM tussen 2015 en 2018 afspraken gemaakt met 7 grote webwinkels. Dat verstoorde de concurrentie en leidde tot hogere prijzen van televisies, zegt de ACM. Gemeenten en overheid moeten volgens de kinderombudsman meer oog hebben voor het welzijn van kinderen bij conflicten tussen ouders en overheid. Kinderen hebben dagelijks zorgen over de strijd van hun ouders met de overheid. Zo staat in een rapport van de kinderombudsman. Dat heeft volgens haar gevolgen voor hun welzijn, ontwikkeling en perspectief. En veel blijft onduidelijk over de schade en slachtoffers in Libië na de storm Daniel. Officieel zijn er 250 doden, maar lokale media noemen veel hogere aantallen slachtoffers. De meeste doden zouden zijn gevallen in de kustplaats Derna in het noordoosten van Libië. Dorot, dankjewel. Dan gaan we naar de verkeersinformatie. Wijnand Zwaan, goedemorgen. Goedemorgen. De enige file van dit moment staat op de A67... Eindhoven richting Venlo, tussen Gelderop en de afrit Zomeren... 4 kilometer met 10 minuten vertraging. Dat komt door een vrachtwagen met pech. De rechterrijstrook is dicht. Tot 11:30, Guilaine Plag. We moeten het hebben over Julius Caesar. Want dat beeld van hem als onoverwinnelijke Romeinse veldheer... die kwam, zag en overwon, dat klopt niet helemaal. Het stelt onderzoeker Tom Buitendorp. Tom, fijn dat je er bent. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Goedemorgen. We gaan het straks veel uitgebreider bespreken. Maar alvast hebben we al die tijd dan in een soort... sprookjesbeeld van de beste man geloofd? Ja, en het mooie is, was er straks net een hele mooie discussie bij jullie... over ook recente beeldvorming die eigenlijk misleidend is. Ik heb dat als journalist ook zelf meegemaakt. Maar het is dus heel fascinerend dat dat ook al 2000 jaar terug zich afspeelt. En dat we daar nog steeds, ik ben er zelf ook in getrapt... dat was voor mij ook, dat was Caesar. Ja. In marmer gebeiteld, letterlijk. En dat het toch anders blijkt te zijn, nou, dat is heel fascinerend. Als we alleen maar Asterix en Obelix zal nemen, Sander van Hoorn. Ja, sorry, dat is mijn beeld. En Cleopatra heeft een puntneusje. Ja, dat gaat er bij mij niet uit, sorry. Dat is een zeer betrouwbare bron, hoor. Ja, ook mijn bron in het verleden. Erg, hè? Ja. Het is tot aan uiterlijk aan toe. Maar goed, we gaan het straks uitgebreider van jou horen. En sinds Ursula von der Leyen op de Europese troon zit... heeft de EU eindelijk een leider, zo wordt nu vaak gezegd. En misschien is er, dankzij haar capaciteit om in hapklare quotes te praten... ook wel meer aandacht voor de Europese State of the Union. Ze spreekt die reden morgenochtend om 9:00 uit. En wij gaan het er zo meteen al over hebben met NOS-verslaggever Sander van Hoorn. Maar eerst zijn tip van de dag. Het Spraakmakers Uitzendbureau. Verslaggever Anne van der Veen is vandaag in het mooie Amersfoort. Maar Anne, Sander wilde ook niet zeggen waarom die jou daar naartoe had gestuurd. Dus ik ben in volle verwachting. Ja. Yeah. Ja, waarom heeft hij mij hier naartoe gestuurd? Nou, misschien wel omdat het een hele mooie plek is. Want ik ben in de Elleboogkerk en mensen kennen die misschien wel... omdat vroeger het Armando Museum hier zat. Dat is helaas afgebrand en ze hebben het opgeknapt. Verschrikkelijk mooi, het is wel heel erg warm. Want waar het in een normale kerk altijd lekker fris is... hebben ze hier een glazen dak opgezet. Dus we puffen, we zweten misschien... een beetje. Maar het is een mooie plek. En Sander is... En wat ik eigenlijk wel raar vond, want ik zie Sander toch als een stoere verslaggever die nooit ergens bang voor is, die naar oorlogsgebieden gaat. Maar hij doet ook mee aan buurtbos en buurtactiviteiten. En zo belandde hij hier. Nou, Sander, vertel dat zelf maar even. Ik zie Guilaine heel verbaasd kijken. Ik ben heel benieuwd naar je verhaal, ja. Het leuke is, ik ben zo blij om na 16 jaar terug te zijn in Nederland... en eigenlijk toerist te zijn in eigen land en mijn eigen land te herontdekken. En kom er dus inderdaad ook achter dat er op de stoep echt gewoon nieuws ligt. Letterlijk, mijn huis is een oogappelhuis. Dus er stond er komen een groep toeristen bij mij voor de deur langs. Maar inderdaad, zo'n buurtbezoek waarbij je dan in een kerkje belandt... waar een waanzinnig interessante tentoonstelling is. Je hoeft niet naar verre buitenlanden. Het ligt gewoon op de stoep. En ik vond die tentoonstelling waar je nu bent... vond ik echt wel indrukwekkend hoe... Ja, toch weer dat buitenland naar Nederland komt... en hoe je dus in zo'n museum heel veel kunt leren... over het harde leven van mensen, in dit geval in Zuid-Afrika. En vraag ook, wil ik je als tip meegeven, is naar het Witte Doek. Dat ga ik doen, want het is inderdaad Zuid-Afrikaanse kunst... dat de klok slaat hier. En Wim van Ginkel heeft dat allemaal samengebracht. Hij heeft een galerie... Art Chemistry, en jullie zijn gespecialiseerd in Zuid-Afrika... en de enige galerie die alleen maar Zuid-Afrikaanse kunst heeft. Hoe kwam dat zo? Dat kwam door een vakantie in 2018. Mijn vrouw en ik waren daar. We werden volledig geraakt door de kunstenaars, het werk wat we zagen. En zo ontstond het wilde idee om in 2019 te beginnen met een galerie. De galeries die we eerst bezochten op beurzen. Daar stonden we nu zelf tussen met dit fantastische werk... uit een grandioos en fascinerend land. Was je dan zelf niet ontzettend verbaasd... dat niet iemand eerder op dit idee was gekomen? Of is het eigenlijk niet zulke goede kunst? Het is hele goede kunst. Dat is misschien een inkoppertje. Maar nee, ik ben daar niet verbaasd over. Want het is een best lastige routing. Het is makkelijker voor mij... en daar wil ik niemand mee bagatelliseren. Maar het is makkelijker om kunst van een kunstenaar uit Amersfoort... of uit Duitsland te halen... dan uit het verre Zuid-Afrika. Je hebt met veel meer dingen te maken... als import, transport, noem maar op. Maar voor hen, voor de kunstenaars, is die brug naar Europa sowieso veel te ver en te letterlijk te ver en te duur. En wij kunnen dit doen en we geloven erin. Ik vroeg je, wat is nou typisch Zuid-Afrikaanse kunst? Nou, dat is lastig, hè, want kunst is heel divers. Maar er hangt er één doek met Nelson Mandela erop. Ja. En dat staat misschien wel symbool voor Zuid-Afrikaanse kunst. Want wat maakt dit zo typisch? Dit werk is van een kunstenaar, Boyce Magandela. Lijkt erg op de achternaam van Mandela. Die werd geboren en is opgegroeid in Nyanga Township bij Kaapstad. In armoede. Met vier broers sliep hij in één bed. En hij werd kunstenaar, vrij kunstenaar. En dacht, waar ga ik nou op schilderen? Doe ik dat op canvas? Nee, ik ga dat op die dekens doen. Die staan voor mij voor geborgenheid en warmte en liefde van het gezin. Ondanks de armoede. En hij beeldt daar nu mensen al of niet geschilderd of met borduurwerk af. Mensen die nu nog leven in de township waar hij vandaan komt. En hij eigenlijk ongewoon, Mandela-werk. Want normaal gesproken beeldt hij dus mensen slices of daily life uit. En geen bekende mensen. Maar Mandela is zijn grote hero. En die heeft hij afgebeeld op een prison blanket. Dus. En dan hangt hier een wit doek, Sander, wees me er al op. Ja. En de bedoeling is dat er kunst opkomt, dat een Zuid-Afrikaanse kunstenaar hier zelf komt schilderen. Ja. Het probleem is, de goede man krijgt geen visum. Hoe kan dat? Nee, ja, hoe dat kan, heb ik niet het exacte antwoord op. Of dat nou bureaucratie is, vertragen, misschien zelfs een raciale component. Ik weet het niet. Het loopt sowieso, dit soort aanvragen, via een internationale company, groot bedrijf. Maar we zijn nu al weken en weken bezig en steeds moet ik nieuwe dingen aanleveren. Laatst mijn paspoortgegevens. Lijkt erop dat het gaat lukken, hopen we. Maar waar het dan precies in zit, ik kan het niet duiden. Maar misschien past het wel in het huidige tijdsgevricht. Want je wordt er gek van. Ja. En opvallend is, als jij naar Zuid-Afrika wil, kan je nu in het vliegtuig stappen. Boek ik een vlucht en zit ik morgen in Johannesburg. En verwelkomen ze ons met open armen. Dus ja, dat is het gekke. En deze kunstenaar komt hier voor een week, verblijft in Amersfoort, komt ook voor zijn werk. Wij werken samen met hem. Hij is een collagekunstenaar van origine uit Mozambique. Waanzinnige vent. En die gaat hier, dat is de bedoeling, op het witte doek waar we naar kijken, zijn eigen Zuid-Afrikaanse collage met Amersfoortse knipsels maken. En verbinding willen we leggen. Maar dan heeft hij dus wel een visum nodig. En Sander, jij hoorde dit verhaal ook. En je zat eigenlijk met open mond te luisteren. Nou ja, het past er bij mij. Ik zie Nederland als een land waar heel veel vanuit de overheid in elk geval gebeurt vanuit wantrouwen. En ik vond dit ook weer zo'n voorbeeld dat je echt afvraagt van, stel nou dat een blanke Amerikaanse kunstenaar was geweest. Volgens mij had hij hier al op de stoep gestaan in een keurig hotel. En ja, dat hij nu uit een township in de buurt van Johannesburg was, het volgens mij komt, dat maakt het dan ingewikkeld. Het zou toch niet zo moeten zijn? De man maakt aantoonbaar kunst. Hij heeft hier een hotel of slaapt bij Wim thuis. Wat is het probleem? En ik ben er niet in gedoken, maar ik vond dit zo tekenend eigenlijk. Ja, dan denk je, waar zijn wij mee bezig? Ja. Op zo'n moment dat je denkt, dank je wel, niettemin, Sander. Bedankt voor deze tip ook. Ja, sowieso raar, denk ik, dat jij nu als verslaggever wordt gevraagd van waar wil jij iemand naartoe sturen? Terwijl normaal is het natuurlijk sowieso wereld. Andersom. Ja, heb je dat ook een keertje kunnen meemaken. Dan is er nog nieuws via de NOS. Van D66 heeft de conceptkandidatenlijst bekendgemaakt voor de Tweede Kamerverkiezingen. We hebben er contact over met politiek verslaggever Lars Geerts. Lars, welke namen kom je tegen? Goedemorgen. Wel een heel andere top 10, 15 dan 2 jaar geleden. Toen zagen we nog heel veel bekende D66-namen bij in die top staan. Hè. Natuurlijk Sigrid Kaag is weg, maar ook namen als Vera Bergkamp, Paul van Menen, Sjoerd Sjoerdsma, Steven van Weyenberg, allemaal inderdaad ervoor gekozen om iets anders te gaan doen. En dus is er vrij veel vernieuwing aan de top. Behalve dan de plek 1. Daar staat Rob Jetten. Die was de vorige keer nummer 2. En op nummer 2 staat Jan Paternotte. Dat is ook niet echt een verrassing. Die is natuurlijk al fractievoorzitter. En zou een hoge plek krijgen. De hoogste nieuwe binnenkomer met stip is Ilana Roderkerk. In Amsterdam wellicht bekend als fractievoorzitter. Onderwijs heeft ze lang gezeten. Dat is de eerste nieuwe naam. En ook een prominent die hoog staat is Hans Veilbrief. Die kondigde afgelopen weekend al aan in de Telegraaf dat hij opnieuw op de lijst wil. Stond de vorige keer op 12, is nu naar nummer 5 gegaan. En als ik dan nog één opvallende naam mag noemen, die ook heel hoog binnenkomt, dan is dat de naam van Mpanzu Bamenga. Dat is een iemand die zich enorm heeft ingezet voor mensenrechten in de afgelopen jaren. In 2020 bijvoorbeeld won hij onder meer de prijs van het College van de Rechten van de Mens vanwege zijn strijd strijd tegen etnisch profileren. Dus dat is een beetje de vernieuwing aan de top van de lijst. Ja, dat zijn de mensen die dus hoog staan. En als je een beetje waarde aan de peilingen zou hechten, dan is het ook van belang om hoog te staan om in die Tweede Kamer te komen bij D66 op dit moment. Dat heeft misschien ook de reden geweest. NRC bericht daar ook vandaag over dat er flinke onrust is ontstaan bij een digitale bijeenkomst waar de kandidatenlijsten werd toegelicht. Veel teleurstelling bij mensen die er niet op stonden, tot aan camera's die teleurgesteld uit werden gezet of voor verdriet of woeden. Zijn er mensen waarvan je zegt dat zijn wel prominente D66'ers geweest, die vallen er waarschijnlijk nu buiten of staan laag op die lijst? Wat wel opvalt is dat een aantal mensen die 2 jaar geleden, let wel 2 jaar geleden nog maar nieuw op de lijst waren en vrij hoog stonden. Dat heeft onder meer Jeannette van der Laan bijvoorbeeld. Dat die niet meer op de lijst te vinden is. Raoul Bauke, die liet al eerder weten dit weekend dat hij liever kiest voor een plek op de Europese lijst. Nou, die kom ik dus ook niet meer tegen op de Kamerlijst. Het een kan wat met het ander te maken hebben. Ook Kamerleden die nu nog wel in de Kamer zitten, wellicht niet bij het grote publiek bekend, maar toch wel al een tijdje weer aan het werk zijn. Kiki Hagen, onder meer een Hintdekker, Abdul Aziz. Dat zijn toch al 4 namen die 2 jaar geleden nog op de lijst stonden, in de Kamer zijn gekomen vanwege de grote winst en nu al niet meer op de lijst staan. En als je dan ook nog kijkt naar de plekken van sommige andere Kamerleden die toch al wel een tijd weer aan de bak zijn. Onder meer Lisa van Ginneke, 2 jaar geleden nog prominent op de lijst, de allereerste transgender die in de Kamer is gekomen. Die staat op plek 21. Dat is op dit moment niet verkiesbaar. Nee. Alexander Hammelburg, ook wel een redelijke naam voor zichzelf gemaakt in de Kamer, op 22. Sjoerd Warmerdam, net in de Kamer gekomen. En een van de opvallende, Fonda Sala, een van de vrouwen met hoofddoek in de Kamer, is dan waardoor ze opvalt, die vinden we pas op plek 24. Dus je kunt je wel voorstellen dat er bij die bijeenkomst van zondag, maar ik heb daar een aantal mensen over geprobeerd te spreken, iedereen houdt zijn mond dicht, toch wel behoorlijke teleurstelling was bij een aantal mensen. Ik heb je Tjeerd de Groot nog niet horen noemen. Dat is iemand die zeer veel in het nieuws is geweest met zijn halvering van de weestapel. Zeker, en die ook geen geheim van heeft gemaakt dat hij door wilde. Nou, die stond de vorige keer op nummer 8. En dit keer vindt hij zichzelf terug op nummer 12 van de conceptlijst. Hij zegt dat hij daar tevreden mee is. Ja. Het is op dit moment geen verkiesbare plek. Maar inderdaad, Tjeerd de Groot is een bekende naam geworden in de afgelopen jaren vanwege het stikstofdossier. Riep op tot halvering van de veestapel, werd door anderen toch als mikpunt gezien, omdat hij degene was die de boeren zo hard wilde treffen. Nou, hij staat weer op de lijst. Alleen niet zo hoog als de vorige keer. Wellicht ook te maken met het feit dat ze aan de top wat vernieuwing wilden. Maar ik kan me ook voorstellen dat je hem niet heel prominent in de wind wil zetten vanwege zijn achtergrond. Ja. Wieke Paulusma, iets hoger, ook bekend geworden in de coronaperiode, omdat ze zorg deed. Dat is een beetje de lijst. Ze noemen het zelf een mix van ervaring en vernieuwing. Ja, dat valt nog te bezien. Ik kan zeggen, het heeft toch wat discussie geleid. Zoveel is duidelijk. Inderdaad. Maar de leden die hebben het laatste woord. Dus de volgorde kan nog veranderen. Vanaf woensdag begint de e-vote, zoals ze het noemen. Okay. Dankjewel. Voor nu dan, Lars Geerts. Het nieuws en de verhalen uit Spraakmakers in je inbox? Abonneer je op onze nieuwsbrief. KRO.ncrv.nl/spraakmakersnieuws. Ja, er was een tijd dat niemand ervan gehoord had, de Europese State of the Union. Maar tegenwoordig wordt het steeds meer een ding. Daar hangt zelfs een officiële Europese website. Hè, die hebben we, de terugtelklok. Ja, er wordt echt afgeteld naar morgenochtend 9 uur. Ja. Jij hebt ook, neem ik aan wel, Sander van Hoorn, je wekkertje staan op nachtkastje en wordt wakker. Nog ik ga zeker luisteren, ja, maar nee. Maar wat is het dat het zo'n feestelijk sfeertje om zich heen heeft hangen? Het is een moment wat steeds belangrijker geworden is door de persoon van Ursula von der Leyen, door de commissie waar ze nu deel van uitmaakt, die natuurlijk ook steeds meer smoel heeft gekregen, belangrijker geworden is in die zin. En het is ook toch geworden wat eigenlijk aan het begin de bedoeling was, een soort toch verantwoordingsdag in dat Europees Parlement. Het is begonnen ooit in een soort deal tussen de commissie, zeg maar de regering en het parlement, zeg maar het parlement. Om het iets meer een parlementaire democratie te maken. Wat Europa in essentie niet is nog. Dus dan heb je verantwoording af te leggen. En dat is het eigenlijk steeds meer geworden. Ja, het heeft steeds meer lading gekregen. Jij zegt zelf al, Ursula von der Leyen die heeft daar wel haar aandeel in. We gaan een stukje horen van de State of the Union van vorig jaar. Opvallend was ook haar outfit. Ze droeg toen een pakje van in de kleuren van de Oekraïnse vlag. Om Oekraïne op die manier ook een hart onder de riem te steken. En we horen haar ook kort over de Brexit en de Tunesië-deal die onlangs werd afgesloten. The 2022 State of the European Union address, Jerusalem. The floor is yours. You are the future of our union and in our union, and our union is not complete without you. This has to be the message. It was a long and winding road, but we have got a good deal to show for it. We have to stop the exploitation of human suffering by criminal networks. We have to prevent the tragic loss of life in the Mediterranean Sea. Ze kan dat, dat doet ze goed. Ik zie ook meteen het beeld erbij. Of zij kan soms een beetje een strenger, strak gezicht hebben. Ja. Maar ze heeft ook zo'n tandpasta glimlach. Ja, over zich ja, het is toch hebben. Ook een beetje de ideale oma misschien. Maar het is ook wie ernaast staat of tegenover staat. De voorzitter van de Europese Raad, Charles Michel. Als je over diezelfde thema's met uitspraken van hem zo'n overzicht had willen maken, het was je niet gelukt. De man kan gewoon een stuk minder goed praten. En dat, ja, dat weet ik ook uit ervaring. Als zij beide een persconferentie geven, Ursula von der Leyen, daar kun je quotes van uithalen. En Charles Michel niet. Dus zij kan ook shinen door wie er tegenover haar staat. Ja. Maar ook doordat ze dus zelf in staat is om in korte, heldere en dossiers echt dossier naar zich toe heeft getrokken. Ik bedoel, de sancties voor een deel hebben haar gezicht. De coronapandemie heeft voor een deel haar gezicht. De steun voor Oekraïne in algemene zin heeft voor een deel haar gezicht. Ja, en dat merk je ook in Amerika, begrijp ik. Het wordt er ook gezegd van, nou, als er nu iemand wil bellen over een Europese aangelegenheid, dan hebben we eindelijk iemand onder de knop zitten. Met en daar is heel veel voor te zeggen, maar ook heel veel. Het gaat nog altijd niet goed, hè? Want je hebt ook ongetwijfeld de berichten gelezen van de G20 in Delhi, waar dus dezelfde regeringsleider vaak en met Charles Michel sprak en met Ursula von der Leyen sprak. Dus het gaat ook heel vaak mis tussen die twee. En ik denk dat het inderdaad Europees gezien ja, aardig is op het moment dat er één loket is waar je terecht kunt als buitenlandse wereldleider. Ja, tegelijkertijd, je moet ook misschien wel meerdere aanspreekpunten hebben. Dat is handig, ook in het kader van macht. De hoeveel macht trekt zij naar zich toe? Hangt er een beetje vanaf wie het vraagt. Kijk, ze is natuurlijk als voorzitter van de Europese Commissie betrokken bij heel veel dingen, maar trekt vaak ook dingen wel heel erg naar zich toe. En ik weet bijvoorbeeld dat sommige eurocommissarissen het behoorlijk vervelend vonden dat als zij iets wilde presenteren, dat Ursula von der Leyen 10 minuten daarvoor een persconferentie belegde en eigenlijk het nieuws al wereldkundig maakte. Oh, dus, ja. Ja. Maar goed, dat is ja, ook een reden waardoor zij wel het gezicht is geworden van Europa. En zo'n gezicht hebben we eigenlijk nog niet zo gehad in het verleden. Nee. En dan, Tom, krijg je daar dan een beetje. We gaan het straks natuurlijk uitgebreider over Julius Caesar hebben. Ja. Maar dat was ook iemand die zichzelf zeer goed wist te profileren en op die manier heel veel macht ook naar zich heeft toegetrokken. Klopt. Voel jij dan hier een parallel? Of denk je, nou, je moet ook waakzaam zijn daarop? Ja, absoluut. Dat is wat ik de historische alertheid noem. En dat is enerzijds alertheid van, we kennen het verleden niet goed, dus je kunt er geen lessen uit trekken. Maar je kunt wel naar het verleden kijken en patronen zien. En Caesar was toch magistraal in een prille democratie. Ook Sander noemde het net, Europa is ook een prille democratie. Dat was de Romeinse Republiek ook. En heeft daar van binnenuit toch de macht weten te grijpen, heel stapsgewijs. Ja. En absoluut, Europa is heel anders. Maar het noopt wel tot alertheid. Want dat soort dingen kunnen zich natuurlijk wel op een andere manier gaan herhalen. Ja, zeker. Het is interessant wat je zegt. Want die prille democratie is voor een deel een strijd om de macht in Europa tussen het parlement, de commissie en de Europese Raad. Ja, en zij speelt daarin een rol. En inderdaad fascinerend in vergelijking met Caesar. Zo had ik hem nog niet bekeken. Ja, leuk is dat. Hè? Ja. Dat is, ja. Ja. En wat leer je daar dan uit? Waar kan het toe leiden? Nou ja, ik heb dat historische alertheid genoemd. Dus dat legt er wel nadruk op van, we kennen het verleden heel slecht. Dat zien we straks met het beeld van Caesar. Uh-huh. Dus je kunt er absoluut geen bewijs aan ontlenen of lessen uittrekken. Maar je kunt wel dan naar het heden kijken, het verleden hem loslaten en wel heel kritisch kijken naar wat gebeurt er. Ja. En ik ben zelf groot voorstander van Europa. We zien het, de Oekraïne, de klimaatdiscussie, hartstikke belangrijk. Maar tegelijkertijd, ja, loert daar wel een risico. Ja. Dat we in een soort enthousiasme iets laten gebeuren, heel geleidelijk. Want zij pakt natuurlijk heel bewust haar moment. Dat geef jij net aan, van hè, dat collega's van haar dat wel eens vervelend vinden dat zij die persconferentie eerder belegt. Ik heb zelf meegemaakt dat ze ergens naar buiten komt en ik haar echt wel een paar vragen te stellen heb. En ze legt een statement af in het Duits. Nou, dat spreek ik voldoende, dus ik stel heel beleefd een paar vragen in het Duits. Ze lacht liefjes, geeft geen antwoord en hetzelfde statement in het Engels. En daarna Duitse collega-journalisten die naar me toe komen van... ja, maar wat dacht je? Ze geeft nooit antwoord op vragen. Ze zendt wat dat betreft ja, alleen maar. Ja, ja, ja. En begrepen rondom de Green Deal... dat ze daar in één keer de grote afwezige is geweest. Dat was wel opvallend inderdaad in het Europees Parlement. De natuurherstelwet. Ja. Zij heeft altijd naast Frans Timmermans gestaan... in het verdedigen en het uitdenken en het de boer opgaan over die Green Deal. Maar ja, opeens was het spannend, want haar politieke familie... de Christen-Democraten, ja, die waren... opeens kregen ze wat koud watervrees. En daar stond ze opeens niet meer vooraan. En was ze schitterde eigenlijk door afwezigheid. En ja, dat levert toch ook wel bij kenners wat scheve ogen op. Zo van, ja, je moet er ook staan als het zwaar weer is. En dat alles heeft dus weer te maken met de vraag... gaat ze nu steeds meer partijpolitiek bedrijven... omdat zij bijvoorbeeld namens de Christen-Democraten... weer kandidaat wil zijn om zichzelf op te volgen als commissievoorzitter. Ja. En dat is nog weer een andere blik... waarmee morgen naar die State of the Union geluisterd gaat worden. Want dat is nog niet duidelijk wat ze gaat doen. Nee. We gaan ook even bekijken hoe zij ligt in eigen land. Zijn ze daar trots? Herkennen ze zich meer in het beeld van de allesbepalende ijskonijn? Hè? Wat ook vaak is gezegd over Van der Leyen. Otto Frieke is lid van de Bondsdag namens de FDP. Heeft veel ook met Van der Leyen samengewerkt. Goedemorgen. Goedemorgen vanuit Duitsland. Goedemorgen vanuit Nederland, zeg ik dan terug. Is Ursula van der Leyen een typisch Duitse politica? Ja, aan de ene kant zeker wel. Omdat ze heel lang in de politiek zit. Ook dat ze vanuit een politieke familie komt. Haar vader was minister-president van de deelstaat Niedersachsen. Maar ze is ook een beetje een atypische. Ze is aan de ene kant moeder van 7... kinderen. Aan de andere kant, en dat is ook belangrijk, is ze een Europeaan. Hè? Ze heeft heel lang in Brussel met haar vader geleefd. En dus als het qua carrière gaat, ja, zeker typisch Duits. Als het over de vraag Europa gaat, ja, niet zo'n typische Duitse. Nee. En zij is natuurlijk eerder, werd ze wel gekenschikt als een grijze muis. En waarbij het de vraag was van, ja, zou zij nou wel een goed leider zijn? Dat is wat mensen zich afvroegen. Wat is uw antwoord dan? Nou, kijk eens, als je 7 kinderen heeft, dan ben je zeker een goede leider. Altijd. Maar het tweede is ook... je bent niet minister in de deelstaat Niedersachsen voor familie. Je wordt niet dan minister voor familie op ons niveau. Minister voor sociale zaken, het grootste budget. Je wordt niet als eerste vrouw minister van Defensie. En je wordt niet voorzitter... van de Europese Commissie, als er niet het gevoel van leiderschap is. En we hebben zojuist ook gehoord, ik ben het helemaal eens... haar manier om communicatie te doen en zichzelf in de positie te brengen... ja, dat doet ze heel fijn. En ze weet ook dat haar grote kans is om Madame Europa te zijn. En dat is belangrijk voor al die andere landen. Binnen Duitsland is het een beetje anders. Ja, ja, daar wordt ze niet per se door iedereen op handen gedragen. Nee, maar zo zijn we Duitsers dan natuurlijk ook. Het is, moet je aan de ene kant zien... Ze wordt nog gestuurd door die regering Merkel. Dus niet door die actuele stoplichtcoalitie, als velen zeggen. En daardoor is natuurlijk de vraag... ja, als het dan weer in een nieuwe commissie gaat... zul dan werkelijk redens haren de leiderschapspositie daar zijn. Maar aan de andere kant, misschien is het best... als iemand niet zozeer partijelijk afhankelijk is... van die nationale regering. Dat is misschien beter voor Europa. Ik heb begrepen dat u altijd bij grote gebeurtenissen... een sms'je stuurt naar haar. Is dat morgen voor de State of the Union ook het geval? Nou, we sturen af en toe een sms'je... omdat ik als voorzitter van de begrotingscomité... in het eerste jaar in het bondskabinet... met haar toch enkele ruzies had... tot op een bepaald moment dan hebben gezegd... oké, laat me oplossingen vinden, is beter dan. En sindsdien sturen we dan sms'jes. Dan ga ik, als er morgen iets is waar ik zeg... heel fijn gedaan, ja. Ik denk, man moet altijd zien dat ook iemand... die in zo'n leiderschapspositie is, weet... die mensen luisteren naar me en zeggen als het goed is... En ook als het slecht is. En wij Duitsers doen het te vaak als het slecht is. Dus probeer ik niet te veel Duits. Ja, ja. Misschien een beetje Nederlands. Dus. Niet alleen Rutte doet dus aan sms'jes, maar Ursula von der Leyen nee. ook. Dat leren we hier ook weer van. Dank nog, Otto Frieken.

Investeren? Kom naar een van onze kennissessies. Mogelijk.nl. NPO Radio 1. KRO NCRV. Hélène Plag. Spraakmakers. Welkom bij het laatste half uur met hier aan tafel spraakmaker Sander van Hoorn, NOS-verslaggever en voormalig EU-correspondent. We hadden het net al over de rol van Ursula von der Leyen. Madame Europa, hoorden we Otto Frieke nog zeggen. Ze kan nogal bazig zijn. Daarentegen slaagt ze er ook goed in om Europa smoel te geven. Morgen is dan die State of the Union. Wat wordt inhoudelijk het zwaartepunt, Sander? Ik denk dat ze vooral gaat terugblikken. Volgend voorjaar natuurlijk verkiezingen voor het Europees Parlement. Dus ja, ze zijn eigenlijk al in een soort van overgangsfase. En als je ook kijkt naar wetgeving, de grote plannen 5 jaar geleden. Green Deal bijvoorbeeld, mededingingswetgeving. Dat is allemaal inmiddels uitgerold. Dus er is ook niet zoveel meer om vooruit te kijken. Zelf vooral terugblikken en willen laten zien hoe goed zij het gedaan heeft. En op de tweede plaats hoe goed haar commissie het gedaan heeft. Ja. En iedereen, ja, wat ik net ook al zei, zal proberen te kijken of er signalen zijn dat ze eigenlijk door wil, een tweede termijn. Want laat men haar begaan, wat dat betreft? Ze heeft dan wel een aantal hobbels om te nemen. Ten eerste moet ze dan door haar eigen christendemocraten uitverkoren worden om op de eerste plek op die lijst te komen te staan. De zogenaamde spitsenkandidaat te worden. Maar dan krijg je, nadat die verkiezingen zijn geweest, ook dat hele politieke spel waarbij de nieuwe Europese Commissie moet worden goedgekeurd. Ja, door het Europees Parlement. Mm-hmm. Maar ook door de Europese Raad, door de staats- en regeringsleiders. En ja, daar kwam zij, je kunt je herinneren, 5 jaar geleden opeens uit die hoge hoed gerold. Want de spitsenkandidaat van toen, van de grootste politieke partij, de Christendemocraten, dat was een of andere Duitser, Manfred Weber. Ja, precies. Ja. En ja, dat zagen de regeringsleiders niet zitten. En in een hele lange top, dagen en nachten, waar ook Frans Timmermans op een gegeven moment genoemd werd, kwam dan Ursula von der Leyen, een duveltje uit. En met andere woorden, die regeringsleiders die willen daar wat over te zeggen hebben. En zij willen het liefste een voorzitter van de Europese Raad, zeg maar de hun man of vrouw, die de broek aan heeft in Brussel. En een mondige en duidelijk zichtbare en een beetje bazige en een workaholicke voorzitter van de Europese Commissie. Ja, dat is niet per se in het belang van de lidstaten. Nee. Dus dat spel moet ze ook nog gaan spelen. Dat spel kan ze spelen, maar ik denk dat dat een van de redenen is dat ze ook heel erg haar kaarten tegen de borst houdt en dat misschien tot en met morgen doet. Dat we dus morgen niet echt zullen weten welke toekomst zij voor zichzelf ziet. Maar het is wel leuk om inderdaad te weten hoe jullie als verslaggevers daar dan toch nog extra naar kijken wat je tussen de regels door eventueel kunt zien. De poppetjes zijn natuurlijk ook altijd belangrijk. Je hoorde Lars Geerts over de poppetjes bij D66. Ja. Al die kandidaten in de lijst in Nederland. Partij voor de Dieren, tuurlijk fascinerend en belangrijk ook. 9 uur, dan is het zover. Yes. Morgenochtend. Wat doen wij nog dit half uur? De Nationale Nieuwsquiz spelen wij natuurlijk aan het eind van Spraakmakers. En u krijgt zoals altijd een aanwijzing voor vraag 13. De vraag luidt vandaag: welke regisseur schenkt samen met zijn vrouw miljoenen aan de schrijverstaking in Hollywood? You want to call somebody? How can we possibly have the slightest idea? You feel that? What to expect? Zelfs als je geen filmnerd bent, dan moet je deze kunnen raden, lijkt mij. We gaan ruim 2000 jaar terug in de tijd, net voor het begin van onze eigen jaartelling. Nederland en België zijn onbegaanbare gebieden met woeste stammen, totdat er een Romeinse veldheer verschijnt die deze gebieden wil onderwerpen. Dan heb ik het natuurlijk over Julius Caesar. Gaius Julius Caesar was born on July 12th, 100 BCE in Rome. I am Caesar and only Caesar. Caesar, now we're letting the lions out. Everything's gonna be just fine. The union of Julius Caesar and Cleopatra created a legendary tale that still captivates audiences today. The triumph of Caesar! Martha Caesar, unsterfelijke keizer. Uw triomf zou worden gevierd met een fantastische show. Soldiers, Pompey and the Senate have formally declared that Gaius Julius Caesar is an enemy of Rome. Et tu, Brute. Ja, en toch, dat beeld van de onoverwinnelijke Julius Caesar verdient nuance. Daarover gaat het in de expositie in Museum d'Art, dat deze week opent. En Tom Buitendorp schreef er een boek over met de titel De Caesar-route. Tom, om te beginnen. Bij deze fragmenten, die typische Caesar-kop, zie je dan ook meteen toch in beeld. Ik weet niet of jij dat ook hebt, Sander, maar streng, sterk, machtig. Klopt, dat beeld klopt gewoon. dus waarschijnlijk niet. In jouw boek staat een 3D-weergave van zijn hoofd. En ja, het is heel onerbiedig, maar dat lijkt eerder op een soort buitenaards wezen met een enorm waterhoofd, het beeld wat we hebben van Caesar. Klopt, klopt. En het is een visualisatie, want eigenlijk is de boodschap van het verhaal, we weten niet goed hoe hij eruit gezien heeft. En we zijn even gefopt door de Romeinse propaganda. En dat is wel heel bijzonder, want wat mijn reconstructie is, dat er maar één beeld bewaard is uit de tijd van Caesar zelf. Ja. Waar die wat kalend op is, maar dat beeld is niet zo goed uitgevoerd en eigenlijk niet zo heel erg bekend. En na zijn tijd bedacht zijn opvolger Augustus dat er een ander beeld moest zijn met een echt een vol kapsel. Ja. Mogelijk omdat Caesar dat ze dacht dat hij god was geworden. En goden hadden altijd een vol kapsel of andere reden. Maar in ieder geval, hij kreeg gewoon een pruik op in feite. Ah, okay. En van die beelden, die zijn en masse gemaakt. En die zijn dus ook relatief veel teruggevonden. Ja. En als je boeken over Caesar leest, dan staat haast altijd dat beeld op de omslag. Maar eigenlijk is het dus een heel groot bovenkant van het hoofd, kalig. Klopt, ja, ja, ja. Ja, ja. Willen we eigenlijk niet zien, hè, Sander? Nee. En het aardige is dat we juist in Nederland, dat maakt het zo interessant. We denken altijd, Caesar is ver weg, die man in Rome, en die is dan ook even hier geweest. Maar we hebben in Nederland beelden die een ander beeld geven van Caesar. En je kunt ook dingen gaan bekijken. Ja. Dus dat maakt het ook Maar fascinerend ook dat dat dus bewust gedaan is door de opvolger van Caesar. Ja, ja. Dat speelde, dat is een hele bijzondere iets geweest. Als een soort verheerlijking, uit verheerlijking. Ja, het is gissen wat dan de reden is geweest. Een hypothese van mij is dat dat was de eerste Romein die vergoddelijkt werd. Dus waarvan werd gedacht dat hij na zijn dood een god werd. En de hypothese is dat die goden hadden allemaal hele volle kapsels. Dus dat ze hebben gedacht, ja, het kan niet zo zijn dat hij dan op andere wijze wordt afgebeeld. Maar er zijn er meerdere, dat is gissen, want we weten dus niet waarom het is gebeurd. Maar dan over zijn daden, Tom. Hoe vaak is Caesar nou daadwerkelijk in de Lage Landen geweest? Ja, veel vaker dan we eigenlijk tot voor kort dachten. Het is heel lang gedacht. Er is ook wel gezegd van ja, hij schrijft in zijn eigen verslag, begint hij met de Belgen. Dat zijn de dapperste van alle Galliërs. En de Belgen, dat was voor hem dan alles boven de Seine tot aan de Rijn hier. Mm-hmm. En er is heel lang gezegd van ja, wij zijn zo dapper dat die Caesar, die heeft hier nooit durven komen. En die heeft verzonnen dat hij hier was om indruk te maken op de Senaat. En daar zijn eigenlijk pas ruim 10 jaar geleden voor het eerst forten van Caesar gevonden dat hij wel degelijk in het noorden was. En ik heb gereconstrueerd dat het heel aannemelijk is dat hij er eigenlijk regelmatig in het noorden is geweest. Ja. En dat er ook wel een logica achter zit. Want? Omdat hij, heel interessant, hij maakte in het begin een fout. Het werd even zelfs hier in het geluidsbeeld genoemd. Want hij wierp zich op, dat deed hij ook wel heel, heel slim. Hij wierp zich bij de Galliërs op als de grote, sterke Romein die de Galliërs kon beschermen tegen de Germanen. Want dat beeld schetst hij, dat de Germanen, dat was echt een heel gevaarlijk volk. Mm. Die woonden achter de Rijn. Dat beeld van de Rijn heeft hij ook geschapen. Dat werkt door tot het huidige Europa. Dat is een culturele grens geworden en politieke grens. Er zijn oorlogen overgevoerd. Ja, maar hij schetst Noord- heel bewust. In Europa zijn we ons nooit zo bewust van geweest. Maar dat komt uit die tijd. Dat is het zo fascinerend. Hij zet dat neer. Ja. En hij is ook daar ook nog heel genuanceerd in tussen hier en daar. Want dan zegt hij eigenlijk heel eerlijk van joh, ja, deze kant van de Rijn woonde eigenlijk ook van een soort Germanen. Maar hij schetst een grof beeld in zijn eigen belang. Want hij moest aan de Senaat uitleggen waarom het zo goed was dat hij dat hele Gallië veroverde. En dat beeld is blijven hangen. Ja. Bij Tom, het opvallende, want je zegt je kunt een hoop reconstrueren. Maar wat ik begrijp is dat er relatief weinig eigenlijk terug te vinden is aan Romeinse overblijfselen. En dat heeft onder meer ermee te maken dat waar wij het nu allemaal hebben over recycling. Ja? Dat de Romeinen dat eigenlijk heel goed deden. Hoe zat dat? Ja, want dat is ook wel bijzonder. Caesar, wij zijn als archeoloog in Nederland gewend om vaste kampen op te graven die dan 2,5 eeuw bestonden. En daar vind je van alles. Maar dat is natuurlijk heel lang gebruikt. Maar hij was in feite, ja, hij ging op kamp. En ging elke dag trok hij weer verder. En wat daar verloren werd, dat werd opgeraapt als het even kon. Dus bronsfragmenten, dat werd weer omgesmolten. En zo heel veel zaken werden meegenomen. Omdat het gewoon kostbaar materiaal was. En dat is voor archeologen heel vervelend. Mm-hmm. Want het is al heel kort als iemand ergens een dag kampeert. Maar als je dan het ook nog netjes opruimt, dan vind je er heel weinig van terug. En dat weten we eigenlijk sinds kort. Is er in Duitsland, is er door een aanleg van snelweg, is er een kamp van Caesar gevonden. Daar hebben ze een heel goed stuk van kunnen opgraven. Zelfs 2 kampen van hem. En er is 1 munt gevonden en 3 schoennagels van de soldaten van de schoenen. En dat is heel weinig. En dat maakt ook wel duidelijk dat het haast niet te doen is om van hem dingen te herkennen. Nee. En dat je hier en daar geluk moet hebben. Maar die reconstructie, is dat dan echt op basis van dat ene portret uit de tijd dat hij daadwerkelijk aan de macht was? Of heb je meer bronnen gevonden die bevestigen dat hij er dan toch zo uitgezien heeft? Ja, er zijn meer bronnen. Want het lastige is, we hebben dat ene beeld, maar dat is een beetje een matige beeldhouder geweest. Dus dat is een niet zo heel goed portret. Maar we hebben sinds kort is er in Leiden bijvoorbeeld een gesneden steen te zien met een afbeelding. Die is geïnspireerd door Caesar waarschijnlijk. En ze hebben in Leiden een beeld van een waarschijnlijk een welgestelde uit Turkije destijds, die op Caesar wilde lijken. En dat geeft ook een hele goede impressie van hoe die eruit zag. Dat wordt ook in Amsterdam getoond. Maar het blijft, en dat hebben we ook gezegd, we hebben eigenlijk een beetje plagerig. Maya Dolici heeft een visuele reconstructie gemaakt in was. Dat ziet er heel erg echt uit. Maar dat is absoluut niet de nieuwe werkelijkheid. En wat ze in Amsterdam ook goed doen, heb ik begrepen, dat ze niet één beeld van Caesar laten zien, maar dat je 5 Caesar-beelden krijgt te zien om duidelijk te maken van eigenlijk weten we het niet meer. Nou ja, het is goed om ons ook bewust daarvan te maken dat we niet alles wat we lezen over het verleden maar klakkeloos moeten aannemen. Nou ja, dat er belangen bij zijn geweest, al of niet een propagandadoel. En dat geldt natuurlijk ook voor zijn prestaties. Hij wordt natuurlijk altijd neergezet als alle overwinningen van het Romeinse leger. Maar eigenlijk begrijp ik uit jouw onderzoek, hij heeft best veel fouten gemaakt. Hij heeft best veel fouten gemaakt. En het interessante is ook juist in het noorden, dus in deze regio. Hij heeft zijn grootste nederlaag van de Gallische Oorlog is door een strategische inschattingsfout van hem heeft hij plaatsgevonden in de buurt van Tongeren, Maastricht. Bij een oude hoogteburg, prehistorische hoogteburg, daar is zijn leger in gaan zitten en die zijn in een hinderlaag gelokt en dat hele legioen is in de pan gehakt. En het leuke is, bij Maastricht ligt er een hoogteburg en het is niet helemaal bewezen dat het die hoogteburg is, maar de omgeving is wel zodanig dat je helemaal kunt voorstellen hoe dat destijds gegaan is. Ja. Maar en dat is gewoon echt een inschattingsfout gemaakt. Ja, maar daar wordt zo min mogelijk dan over gesproken eigenlijk in de geschiedschrijving. Nou ja, dat wordt natuurlijk niet aangedikt door Caesar zelf, al helemaal niet. Maar het aardige is, dat heb ik ook in mijn onderzoek laten zien, dat hij kon niet helemaal liegen. Want hij had allerlei mensen in zijn staf die brieven naar Rome stuurden. En daar zijn er ook een aantal van bekend. Dus hij kon niet iets helemaal verzinnen. Dus hij was wel heel slim met het zo opschrijven dat hij zich ook zou kunnen verdedigen als hij erop aangevallen werd. Maar ja, hij heeft het wel natuurlijk een positief naar zichzelf toegeschreven. Ja. Dit zijn een paar dingen die we er nu even uithalen. Maar zeg je dan, eigenlijk moet je, buiten het feit dat hij een andere kop had zo gezegd, moeten we het hele beeld over hem bijstellen? Ja, of absoluut. En dat symboliseert eigenlijk ook die nieuwe wassenreconstructie, dat we op een andere manier moeten kijken. Wat ik heb gedaan, ik heb gezegd, laat ik nou Caesar eens kijken als de eerste ontdekkingsreiziger van de Lage Landen. Want dan ga je ook zijn verhaal anders lezen. Want het was ook voor hem, het was een onbekend gebied. Ze noemden het de rand van de aarde. Ze hadden eigenlijk geen goede kaart. Ja. En hij schrijft dingen waarvan altijd is gezegd, ja, dat is onzin. Maar als je denkt, van die man die was hier voor het eerst, dan klopt het weer wel. Eén voorbeeldje, hij zegt de Ardennen. Dat zegt hij, een heel imposant woud. En dat was strekte zich uit over 750 kilometer lengte. Ja, dat heeft iedereen wel gezegd, dat is onzin. Zo groot is het niet. Maar als je de omtrek van de Ardennen neemt, dan klopt het wel. En dat doet hij elders ook, bijvoorbeeld voor Groot-Brittannië, wat hij ook nog niet kende, geeft hij de omtrek van. Want hij wist niet wat daar binnen was. Nee. En zo heeft hij meer dingen. Als je beseft van, joh, die man die had ook maar heel weinig kennis. Ja, dan ga je zijn verhaal wel beter begrijpen. En dan wordt het ook logisch waarom die ook, en dat is dan de Caesarroute, waarom die ook zekerheden zocht. En sinds kort weten we dat hij 2 keer in Duitsland in hetzelfde kamp terugkwam, dat hij in Engeland 2 keer op dezelfde plek is teruggekomen, dat hij om Hoogteburg in de buurt van Maastricht terug is gekomen, gewoon om zekerheid te hebben. En ik heb aannemelijk proberen te maken dat hij een route heeft gevonden, dwars door België via Maastricht, waar hij met zijn legioenen goed overheen kon marcheren. En toen hij dat wist dat dat goed werkte, dat hij daar herhaling is teruggekomen. Ja. Puur uit zekerheid zoeken. Ja. Nou, we hoeven ook niet alle geschiedenisboeken opnieuw te gaan afdrukken op de middelbare scholen, maar het vergt wel even anders kijken. Nee. Ik zou nog veel meer voorbeelden willen horen, maar we hebben ook te maken met de politieke realiteit rondom de Partij voor de Dieren, waar we zo meteen aandacht aan gaan besteden. Maar voor de mensen die er meer over willen weten, die Caesar-route ligt dus in de winkels. Hè? Dus jouw boek kunnen mensen lezen. En de tentoonstelling Julius Caesar, ik kwam, ik zag en ging ten onder, is vanaf zaterdag te zien in Museum Dartus. Dus voorheen de Ermitage is dat in Amsterdam. Dankjewel, Tom. Dan nog nieuws via de NOS. De Tweede Kamerfractie van de Partij voor de Dieren is in crisistoestand bijeen, zogezegd. Aanleiding is dat besluit van het partijbestuur om de kandidatuur van Esther Ouwehand als lijsttrekker in te trekken. Wilco Boom kan ons er meer over vertellen, politiek verslaggever. Wilco, goedemorgen. Goedemorgen. Hoe gaat het eraan toe daar? Ja, het is verwarring en verbijstering die daarom voorrang strijden. En dat is natuurlijk ook niet zo raar, hè? Want de fractie werd afgelopen weekeinde overvallen door dat besluit van het partijbestuur om Ouwehand niet langer als lijsttrekker te willen vanwege vermeende integriteitsschendingen, waar niemand iets verder over wil zeggen. Nou, daar kwam vervolgens die uitgelekte brief van Ouwehand bij, waarin zij het bestuur van ondemocratische praktijken beschuldigt. Ja, langzaam maar zeker beginnen fractieleden nu hun positie te bepalen, en Kamerlid Frank Wassenberg die kiest voorlopig voor het kamp Ouwehand. Ja, de gebeurtenissen volgen elkaar echt gigantisch snel op. Dus ik heb nog geen compleet beeld. Gisteren maandag is ook wel van alles binnengekomen. Iemand is echt onschuldig, zolang het tegendeel niet bewezen is. Dat geldt uiteraard ook voor Esther. En daarom stond en sta ik achter Esther als lijsttrekker. En Bilko, wat kun je zeggen over de positie van het partijbestuur? Nou, die lijkt mij heel wankel. Ouwehand legt zich niet bij de opstelling van het partijbestuur neer. Ze gaat er keihard tegen in. Ze krijgt nu ook, weten we sinds vanochtend, steun van heel veel lokale afdelingen. 23 van de 26 uit mijn hoofd gezegd. Die eisen dat het bestuur vrijwillig opstapt. En ook Kamerlid Teunissen, die Ouwehand tijdens ziekte verving, die stelt dat het bestuur niet kan aanblijven. Nee, wat mij betreft niet, want ik vind het niet uit te leggen dat je op deze manier, terwijl er geen melding over Esther binnen is gekomen, tot die dag, we kregen alleen een e-mail en daarna werd het meteen in de pers naar buiten gebracht. Ja, ik vind dat je dat niet kan doen, dat je op die manier een fractievoorzitter, partijleider kunt afschuiven. Ja, dat vind ik onbestaanbaar. Ja, dus het bestuur moet wat u betreft aftreden? Nou, ik vind dat met die actie de positie van het bestuur onhoudbaar is geworden. Wat vindt u van de brief vandaag van de lokale bestuurders die zeggen dat het bestuur vandaag eigenlijk gewoon zelf moet aftreden? Ja, ik sta ook van harte achter die brief. En ik vind het heel fijn dat volksvertegenwoordigers zich uitspreken en dat ze heel duidelijk laten merken dat deze actie van het bestuur absoluut niet kan. Ja, niet alle prominente leden van de Partij van de Dieren zitten overigens zo duidelijk in de wedstrijd als Teunissen. Kofferman bijvoorbeeld, senator van de partij, Eerste Kamerlid dus, en ook een van de oprichters van de Partij voor de Dieren, is vanochtend ook bij de fractievergadering aanwezig in de Tweede Kamer. En hij houdt zijn kaarten aan de borst. Ik kan er heel weinig over zeggen. Ik ben daar niet bij betrokken. Toch worden in de brief van Esther ook de oprichters en hun betrokkenheid benoemd. En u bent een van de oprichters. Het zou heel charmant zijn geweest als ze daar man en paard genoemd had. Is er een kans dat Esther Ouwehand gewoon als lijsttrekker de verkiezingen ingaat? Dat lijkt mij wel. U zou dat steunen? Dat is weer wat anders. Er komt een congres en dat congres gaat daar een uitspraak over doen. Ja, het kan dus volgens partijmedeoprichter Kofferman nog steeds dat Ouwehand lijsttrekker wordt. Maar wat hij daar zelf van vindt, dat laat hij veiligheidshalve eventjes in het midden. Tja, ik zou bijna denken, er moet even een mediation trajectje tegenaan gegooid worden, of niet? Ja, dan zeg je het wel heel voorzichtig. Twee maanden voor de verkiezingen is het daar gewoon totale crisis. Ouwehand en haar medestanders staan lijnrecht tegenover het partijbestuur en andersom. Ja, en dat ze hier nog in harmonie uitkomen, dat lijkt toch uitgesloten als je dat hele slagveld zo overziet. Nou, op 24 september is het partijcongres. Daar moeten de leden de kandidatenlijst vaststellen. Ja, dat dreigt nu een figuurlijk bloedbad te worden, tenzij ze eerder vandaag in die fractie of op een ander moment de komende dagen nog een heel groot konijn uit een hoge hoed weten te toveren. Dus jij houdt ons op de hoogte. Politiek verslaggever Wilco Boom. KRO NCRV's Nationale Nieuwsquiz. Het is een volle ochtend met veel nieuwsontwikkelingen. Emo van Drielen uit Zwolle, onze quizkandidaat van vandaag. Goedemorgen. Goedemorgen. Maar goed, jij bent luchtverkeersleider bij de luchtmacht, dus jij kan wel tegen wat spanning. He? Dat zeggen ze, ja. Dat zeggen ze. En dan zit je ineens op die stoel. En dan wordt het weer een heel ander verhaal. Inderdaad. We zitten een beetje krap in de tijd, dus ik stel voor dat we gewoon meteen gaan spelen. Succes. Ja, dank je. De hoogste ambtenaren van het kabinet waarschuwen dat het volgende kabinet een enorm bedrag moet bezuinigen. Het kabinet moet daarom bezuinigen of de belastingen verhogen. Belangrijkste oorzaak: het huidige demissionair kabinet heeft in korte tijd heel veel geld uitgegeven. Dus of je gaat de uitgaven aanpassen, of je gaat de belastingen verhogen, of je laat toekomstige generaties het betalen. Het geld is niet om niet vanzelf. De studiegroep wijst erop dat de economische vooruitzichten goed zijn en dat het daardoor mogelijk moet zijn om weer buffers op te bouwen. Topambtenaren geven een nieuw kabinet twee opties: flink bezuinigen of de belastingen verhogen. Het staat allemaal in hun advies. Want hoeveel miljard euro moet er volgens deze groep ambtenaren worden gevonden om het begrotingstekort niet te ver op te laten lopen? 17 miljard. Ja, vanaf 2026 dreigt dat tekort boven die Europese 3%-norm te komen. Het advies komt van de studiegroep Begrotingsruimte. Die wordt voorgezeten door de secretaris-generaal van welk ministerie? Financiën. Dat is goed. Vraag 3 begint weer met een fragment. Een overwinning voor PVV-leider Geert Wilders. De uitingen van de verdachte dragen niet alleen bij aan haat en dreiging jegens Wilders zelf, maar dragen ook het risico met zich dat het vrije woord in Nederland op onacceptabele wijze wordt beperkt. Het is de eerste keer dat een Nederlandse rechter iemand in het buitenland heeft veroordeeld voor het bedreigen van een Nederlandse politicus. Hoeveel jaar celstraf kreeg de bedreiger van Wilders opgelegd? 12 jaar. Ja, daarmee is het vonnis ook gelijk aan de eis van het Openbaar Ministerie. De veroordeelde oud-cricketspeler Latif houdt zich vermoedelijk op in welk land? Pakistan. Ja, dat is ook goed. Nederland heeft overigens geen uitleveringsverdrag met Pakistan. Vraag 5. Daarvoor gaan we weer naar een fragment luisteren en je moet de stem zien te herkennen. Wie is dit? Ik heb toen keihard lopen trainen altijd. En dat was niet altijd heel leuk. Maar uiteindelijk is wel, plezier moet wel de basis zijn om je prestaties te bereiken. Denk in ieder geval, dan hou je het in ieder geval tot je 40ste vol met plezier, wat ik heb gedaan. Van Vleuten? Met een groot vraagteken. Zeker. Zij zette zondag een punt achter haar carrière. Het gisteren zat ze aan tafel bij Umberto Tan. En nu komt er dus ook ruimte voor andere namen. De Nederlandse bondscoach maakte gisteren de twee belangrijkste kandidaten voor het EK wielrennen later deze maand bekend. Wie wordt er naast Demi Vollering de tweede kopvrouw? Vos? Nee, Lorena Wiebes is het. Die verdedigt haar Europese titel, begrijp ik hoor. Als je met Van Morsel was gekomen, dan was het wel echt heel erg out of date geweest, toch? Wij gaan nog op zoek naar een onderwerp uit de actualiteit. De vraag is, wat bedoelen we? Waar gaat het over? En je moet het zo snel mogelijk zien te raden aan de hand van cryptische aanwijzingen. Komende hints. 4. Veel mensen zullen van mij wakker liggen. 3. Je hoort me vaak wel, maar ziet me niet. 2. Ik zal de komende weken flink plagen. Muggen. Zou zo maar kunnen, hè? Je hoort me vaak wel. Het horen ging het om en ze zullen van mij wakker liggen. Het zoomen was heel subtiel. De muggenplaag, dat is inderdaad waar het over ging. Daarmee staat jouw nieuwsfactor op 7. En dat is ook de vermenigvuldigingsfactor voor de tweede ronde. 13 vragen moet je goed hebben om de leiding te pakken. We spelen door. De Nationale Nieuwsquiz. De Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un is aangekomen in welke Russische plaats? Vladivostok. Ja, de Consumentenbond begint een rechtszaak tegen welke techreus? Pas. Google, een groep lokale politici van welke partij heeft het vertrouwen opgezegd in het landelijk bestuur? Partij voor de Dieren. Inderdaad, tot ongenoegen van welke organisatie heeft de politie melding gedaan van kinderen op de klimaatdemonstratie? Veilig Thuis. Ja, welk Amstelveens museum is na een investering voorlopig uit de financiële problemen? Door meneer Touwen? Nee, geen idee. Het Cobra Museum. Ja. Hoe heet de Nederlandse zangeres die twee verschillende concerten in Ziggo Dome heeft aangekondigd? Anouk. Ja, welke sportbond heeft geld betaald aan cybercriminelen? KNVB. Klopt. Hoe heet de Franse Juventus-speler die positief is getest op doping? Pogba. Ja, volgens de kinderombudsman slaat het wantrouwen in bad over van ouder op kind. Overheid. Ja, welke beroemde Zwitserse tunnel is voorlopig dicht vanwege een ingestort plafond? Gotthardtunnel. Is goed. De Verenigde Staten gaan een sanctie opheffen voor een gevangenruil in welk land? Iran. Ja, wie staat er op plek 2 in de gelekte D66-lijst? Pas. Pater Notte. Welke regisseur schenkt samen met zijn vrouw miljoenen aan schrijversstaking in Hollywood? Spielberg. Dat is Spielberg. 13 vragen hebben wij kunnen behandelen. De vraag is, hoeveel had jij er goed? Niet genoeg. Niet genoeg, denk ik. 10 waren er goed. Kom je op een score van 70. Je hebt wel goed gespeeld. Maar ja, gisteren dankjewel. Was ook een hele goede kandidaat. Ja, dat had ik ook gehoord, ja. Ja, durf dan bijna niet meer te komen. Maar goed dat je er wel was.